الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آية كم نتنعتن سيكون التي لا يحب الله ألا أنت من داء الجهر بانغاندينغا بسوء تيبونين كونينغا من القول جلي سفندي إلا من غاندنا سيرين بونين كونينغا ظلما كيبيغي غراتونيا وكان الله ألا نيا سميعا مكانا نياي عليما ألا نتوانا نيايا إن تبدو خيرا جلي خغنا خير بانغاندي أو تخ ما خجل مغندي أو تعفو ما خجل يمبا عنسو إبكا بني مغيغنا بني نيانغان فإن الله ألا دي كان عفوا ألا نيامفانا نيايا قديرا ألا نيراكتانا نيايا إغنى ني ديغام بري نكوني ها ما هي بري نياني أنتخوان تبي ناكي نكونا بانغاني بامبرانكم أغانتاني غني بيتونيا ila hebure nyanyanganga angira ndaga mukunko anda suko frein arbana sunta maken kanda kamal langa ho ntakend na innal ladina yamkubeniya yafuruna billahi iga kafira quti alla iga kafira qunuti alla wa rusulihi ado alla farunga yuriduna ikunga mulla ayufarriqu inam patandi bainallahi alla nakhanga wa rusulihi ara khifarundu menanga wa yaquluna inati khadin nu'minu ukutongon dinia tikita tikhifarunyugo ya ونكفر وكافر غنوا ببعض تخيفا من يغنيا ويريدون إغالهني أن يتخذون اللغندي بين ذلك كم نخن سبيلا ننتنا كل من دنونا أولئك كن كمن هم الكافرون كنيان كافرن حقا تنويا غكما سكاغن تكبيد وأعتدنا ألا توتاقن للكافرين كافرن دن yangan katanga muhinan rokon dindana gani yamkubeniya amanu kubenu gatongondi billahi ti alla ban ti alla ya wa rusulihi ala khifarunga igama bu khondenya baina ahadin yambani suna khanga minhum khifarundi kun kamannunga sawfa wajibinyani yutihim man laga kinin ya ujurahum imusonga ibrajenga wakana Allah Allah kenya ghafuran ghafanda nanyai rahiman Allah nyafinna nanyai yasaluka ahlul kitab kitabe dunkonu ngantirindini antunazila alayhi nantanna nyankandindi kama ya kitaban sahihu ya kitabe nga minasama inangiri kamundi wapade sahalu Musa maghidanku ila Musa tirindina nyaga akbara hube gankura min dhalika anke nkalleke igaranyaga kebeya wapalu iti Musa dangani arina Allah anna Allah kuyo ya jaharatan pamparan kule nga wana Allah wari kalle songo kannidi raga bidhulmihim tito nyangundenga sage dawdalle mentigi min baadima hundangi mpalea jaatuhumul bayina tufiru kule ngariya ukuyampa an zalika kinchuka humantendi wateina Musa okinindi Musa ya sultanan dalle mpo kule nga mubinan kebe bangantengani warafana fokahum uurugindi kamaya attura imun kamaya attura gideng awra gideng urugi men kamaya tihake ilahi dukote kebe gadaraga oti dangani udukhulul baba khakun nalloti fulake nyayi sujadan baitul maqdis yani nalloti fulake nga sujadan katukan to nyallo kanan lo ewa ka sujudin to Allah dangani kananti Allah yampo maga yampo maga kai kunga nyirono itinen kisirona ibara ibara ibara ken konno wa qulna lahum allati uti dangani keta la ta'du kama ka temperandangi fisabiti sibitin tangi nogondi akhadna minhum uragandi bakiya mithaqan la yudumpo kotenga ghalidan kebe baragatengani fabima tihon sababunda naqdihim iguru jandenga mithaqahum igara lahinu ke guruja wa kufrihim adi kafira gunda ayati Allah ya Allah ayun wa qatlihimul anbiya ado iga nabiy munkarni ghayri haqqin agamanya tunguya wa qawlihim adi sefen sababunda qulubuna sehebe iga to sondo munga gulfun kunna gul kunna gulafunya dawre ani sokhonya no konde isokonto nyane gulfun ho sokonto nyane ha iti sondo munna anu famu ko sokonto nyade ko ngana kalyana lahu ngana sok ho kan taruna de bal allati ay wada allah allah be khindi alaiha isondo mun kamaya bi kufrihim ti kafira kunna fala yu'minuna ikunta tungondini illa qalilan gantanya buchinne ya bi kufrihim tungondi buchinne ikunna kenyaut kento ngonde mentina hana bi kufrihim aru kafira kun sababun dangani wa qawlihim aru sefe burendanga ala maryam maryam kamaya garam binnen aziman kebe kore kore ngani nanti maryam jeniti isa wal iyad billahi da kedi gam kore nyande wa qawlihim adu isefen danga inna ikun yahudi anugati badalna al masih nanto kura nyinya magawara nan kari aya gani isa ya isa nikenga ibn maryam maryam rinyugo gani rasulullahi allah fare nyani nanti ra allah fare isa kariya igarna imakari wama salabu ima ayetuna pempe na kutunyigu inyetu kabari shubiha lahum da khawancha idangania wa inna alladhina khayemu kubini ikhtalafu kubinu garami sohi isa khibarindi lafi shakin kunga sikana gondi isa khibarina ma lahum antidanga ti isa khibarina min ilmin tuitu aghya illa tiba'a dhanna gantanya simme nyani taiga wala ru simme nyaya ma qatalu ima isa kari yaqinan dankana ku kamaya irikundu isa igatini da kariyara ke diga mbure nyande alla di langa hakke gar agara kubenu su ko gara kuda bare paske da lahi do qoto nyawte yilli gurja na kati iti maryam arenyugo Allah fare nyani Allah fare ke Isa Maryamu renyugo nanti ikunyanda kenkari Allah ti makari ima wa ma salabuhu ima pempe na siti anu famu sulbung ren manne na hom pempe honga magakara makenka na yanga kata inati kutu igunyetunde yo ko onati kutu nyetunde kata pese ayiga wonda yakara ko kata kentu ye gollempe igana da khanye ndo fam kembire ngai gana kutu ngabullaga ko dulle ngadi siri ina hilwagi igara tamwaraga ndo fam karagwagi bakka mas huwe haqiqi bakka gana to ko hillu masiko ina here ngana gurda nya ga digan nokonde ina kutu ke ina sappa ina hanuma hanuma tikatu ina sita anan takalla dallana no asiri awo tindu gani ra kadita itelle kenya was zaken igara futu na beri gurda ke na sappi sunu gomba gara utuno nyaya bal ima isa kari rafa'ahu allahu alla anda isa utuna urugi ilayhi kata alla ya da birante nya de nga makarade wa kana allah alla kinya azizan indana nyai hakiman alla nyakita nan nyai min ahli antagilli kitabi dun konundi illa la yu'minanna agantanya gato ngondini bihi ti Isa ya qabla mautihi saru billaga kalla kallen kan ya yawm alqiyamati sir sunta to qoni nyen kam mai min ahli alkitab kitabi dun kon nas agantanya anfamu agatongon ti Isa ya ayan qaim palle akhir zaman saru billaga fatin isanda yan qatambe sir suga nyen kam ahli alkitab nyaga nas tongonin ta ya nan jaga nan jankey ni gare nyakam ويوم القيامة لقيام قوتان كاي سيجن قوتان يكون عليه عيسى نانيي كما شهيدا سيدانا فبظلم ارو يتو نانوندن من الذين فبظلم ارو تو نانوندي من الذين نانغريم مونغا كوبينو غا يهوديا ناكو حرمنا اوكباندي عليهم اكما يا طيبات هوسرو هوسنونغا وحلت أغداني غدا كوندن عندي لهم إدنغني وبسدهم أدي كوبان دنغا عن سبيل الله بكال لكلنغا كثيرا غبوية غكما إغا سرين غبين كوبان لكلنغا أندوري إغا تو نعون دي بدبارن كنية سببوية الله قصدا هو حلال لنتو نيوغون ني حرامي كما يا حكي إمغون نكوتا غندا الله فارن سرون شوفو برينغا نسيريبي كيبه غاني سببوية مالا غدا حرامي حلال مبرامو دانكين باتنغا ken sire burayande onda wa akhdhihi riba adi ira gandeng riba ngai gariba ngollini waqadinuhu anani khadi kaba anhu bakari bangollenga atlihim aro iga igene amwalan nas sirunna burunga batili tifi khafun kama wa'atadna ukuta hundi kafirin kafirun danga minhum gel yahudiyan kudi azaban yangang katanga aliman kebe mamandana gani lakinir rasikh khab lakin aganta الراسخون khabari الراسخون الراسخون thumma nunkunga fil ilmi tuwa kungu fandi ikundi wal mu'minuna aru mu'minunga kakunga tungundini bima tihunga unzila ikara kenyankandi kata ankenga wama aru ikara tungundini tihunga ikara kenyankandi minqabilika sara ankenka والمقيمين سادا لين كان يا مقيمين ارو سيغندين دانونغا الصلاه سلنغا كوبينوغا سلن سيغنديني اداني نسبينغا اناتي مد للمدح جاكينديدا كيمبالي كونانتي والمقيمون الصلاه خاتير والمقيمين الصلاه نعم والمؤتون ارو كينندين اماري والمؤتون aro kinindinda nonga zakata zakanga kubenuga zakankini aro tongonda nonga billahi tallahu ta'ala ya aro kota lagarenga ulaika kunkama nunga moga kinindia ajran musoya tugado ya aziman kebe khorenga na ganal janna ya alla tukude o khayindi ilaika katankenga kumu maga awhayna ughaqindi ila nuhin katta nuhya nabiyina aro annabiyimunga min ba'di nuhu dangem palle awhayna ughaqindi khadi ila ibrahima katta ibrahima ya aro isma'ila ya ibrahima rimminyani wa ishaqa aro ishaqa ya ibrahima rimminyani isma'ila anqasa ishaq inasa'ina habay in the sakh wa yaqub aru yaqub yukininda khaysa qarim megani wal asbat aru adabun chungunga yagani annabiyyu mubinu gari yaqub halaya wa isa aru isa yukininda khaya wa ayyub aru ayyub ya yukindi yunus ya ibn matta wa harun aru harun ya ibn musa ibn imran أكبل أخي هارون إخانا ساخي انتهاب يا وسليمان أكنني سليمان خايا وآتينا أكنندي داود يا زبورا ورا زبورا كني داود خايا ورسلا سليمان أرو داود الله تيرا كتاب كني كوزو يا منين ورسلا ورا خيفار تننقين خيفار كبينو غديق سنقرا عليك أنكين كما يا من قبل سارو أنكين لين كانين ورسلا من قبل أي سارو كي آية رين كان خيفار بينا لغدي كو من خيفار ونا لغدي خي أدي خبارين قصة كما من قبل إنات سارو ke aya kana ya khifaru binu khibaran gari wa rusulan aro khifaru tananu ya lam naqsus wada kunqiya lam naqsusuhum o ma kunqisan qara alayka ankin kamaya allah kenya hikma khifaru yugonu wanu allah diko gabe gabe agama hube ko ayam pum agama hube tron ko ayam pum القران نكون تامبيلو كرو سنن دي هونو خار نعم وكلم الله الله ديغالم ما هو موسى موسى يا الله لا موسى ديغالم ما هو تكليما ديغامي سويا ديغامي سوخم باي كيبي مخيغان تدي هونتا دو الله نخخا ادو الله ديغاما تكليما نعم رسولا خيف إلى خيف فارون خي مبشرين غونغو نيمسي واساندانو غنيا ومنذرين ارو غونغون دانو غنيا لا يكون قران ما غنيا للناس سروندان الله الله كما يا حجه دلم فوغلنا بعد الرسل خيف فارون لين كان الله الله كنيا عزيزا نيندانيا يا حكيما كيتانيا الله خيف فارون خي ان لسرون غونغو نيمسي kudo alla ndey be yangan katana magati a arangan na khefarun kunkul litimene ara kuki kenyamene arsalang menti wa a'adara ilayhi mala alsinatil mursalin khefarun garta luzurun takasire magatu kana warda sunnanya ya lakinillahu qallade yashhadu alla wasidne bima tihobe ya anzala agara kenyan kandi ilayka katankin anzalahu alla dayan kandi bi ilmihi titwa gunyai bal malaikatu malaikan nunka yashhaduna kun asidne wa billahi awasiti alla ya shahidan sidana ya يمكو بنيا كفروا كبنوا كافرا وصدوا إذا كوبان ديني عن سبيل الله بكالا كلنا يحمد الله يكون باغا سانكو ضلالا سانكو يا بعيدا كبلا تنغنين يمكو بنيا كبنوا كافرا وصدوا وظلموا إذا تونيون دي لم يكن الله الله مرى غنانا ليغفر لهم غيام بني مغان كفر دغني ولا ليهديهم ولا انت نانا خالي يهديهم يجي كندنا طريقا كلنا كل كبي كسني انت كندنا كل كبي كسني الا أغانتنيا طريق جهنم جهنم كلنا خالدين لا ما نغنيا فيها جهنم نغندي أبدا كنلون كنلون غيغتو كنوتان وكان ذلك نيرون دي جهنم كلون دي يمبين دي كينا أنيا على الله ألا كما يا يسيرا أنينيا يا أيها الناس يا يم يا سرونو جاءكم الرسول خيفارن كاكل خي بالحق تتونغونا ربكم نانجري خاكمان آياغني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنوا خاكو نانتونغون دي خيرا كنانا جمو يا لكم خدانغني وإن تكفروا جلا خاكنا كافراغو فإن الله فإن لله أوا ألا دانغني ما خوفو دانبيا في السماوات كبه كامبادو نيردي والأرض أروني يامبادو نيردي وكان الله الله كنيا الله نتوانا نياي حكيما الله نكيتانا نياي يا أهل الكتاب إيه كتاب دونكونو لا تغلو كما قطن دينان دان كمبران دانجي في دينكم خدينان نوندي ولا تقولو كما قنن دي على الله الله كما يا إلا الحق غانتا نتوانا نياي إنما المسيح المسيح دايا غني المسيح دانغاي كنتاي نا فتامباني ديغامبي نوغاري ماني غرا توخرا المسيح صحيح الا تيني نما ني نياما قورانا اورين كيبيغا سيرونديني ني ني نوغوندي انما المسيح اغا كافرا غمرو قنا غا سلاما غون جاباتني ني عيسى نيكن بنت مريم مريم ريمنياني رسول الله رسول الله الله خيفارن بان انتان وكلمته اودان انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله الله خيفارن الله كومينا خيفارن تخاننتي مغتناني كن نغارن يايا وكلمته الله ديغامن يا نغراتي اتغا بك ديغامن بي دي اورنتي انيامرن دينغانن تانتاغي القاها اغرا وراندي الى مريم كتا مريم وروح الله يونكي تغانتي ياني منه مناتي وروح وروح عيسى ني تغي هواي جلل yonki tagantondi minhu nangiralla ya aminu kakunnan tongondi billahi tallahu ta'ala ya rasulihi ara khifarunga wala taqulu kakunnan makonindi nanti thalathatun kamanu sikiani intahu kakempeke ikana warakundu khairan kinnanya jamunga lakum kakundangani innamallahu allah kinnade ilahun batikamani nyani wahidun bani nyani subhanahu senna kungalla da anyakuna lahu wananyalla danga waladun lemmina nyalla da lahuma kungalla danga fissamawati kebe akambaru nyeridi wama arufu ngalla danga filhambi kebe ganyambaruni wakafa billahi awasiti allahi wakilan tituge hoya awuren allah wasi sirebe ganatuge akamayere nasara nunga ikhemprandangi dinande kenya ni ikhemprandangi amanya imaga ho ka allah kama gamanya tongunya isani allah farenya ni allah diga menya ni awre ni mani agara tagati kebe tinya marne be nanti kun kenga anyati kunya ka leisa isa huwa kun isa yimehti kunke innama khalaqahu allah bi qawlihi kun fakana naam kenya ni aro wa ruhu min aro yonkiani isa yi allah yonki tagantonya na gire allah taala ya lay yastankifal masihu isa ntatumbaka nan nugulu sami ayyakuna ananya abdan kumeya lillahi allah dangani wala malaikan nunkanta tumbaka wala almalaikatu malaikan nunkanta nun saminan tumbugu almuqarrabu kubenu tintantenga alla inanti ikunda labatini keta ma ken kayna mbara labata isanta genda barni malaikan nunkanta genda barni sirebe gana dundar sirebe gana bara tumbugu an ibadatihi bakalla batenga aga dundara kunu fasayahshuruhum Allah gadika huma me ilai katallai asuka huma ntenga na huntuga kebedo ubega gemana kinaya fama alladina fama yemungari amanu kube nuga tongundi waamilu iga goli asalihati gollu mposirunga wafihim maalla gadima gafugundi ujurahum ibarajunga wazidhum ana izidini kha min fadlihi gilla fazamun taunga fama alladina ama kenya gani alle ni runda janna ina illa allah walla nunga qadi wa ammal ladina qama yamun kungari istankafu kubi nugara dutu nan dundara ko na istinkafu ndo istikbar alaqa ngina ka ta iwabaka medi nanti al istinkaf ken ni hokke be aga kanni honno kon ko akusa akusa tumbukat ngam nan tumbuk واستكبروا إذا دندراقوا فيعذبهم ألا نكون ينغنقتن يا عذابا ينغنقتن يا أليما كبه ما من دانغني ولا يجدون لهم انتكتن ديني دانغا من دون الله ألا تنغا وليا بيسلم ما يا ولا نصيرا انت ديمان دانا كتنا يا أيها الناس اسرنو قد جاءكم أغارا خيا برهان دلم فوخ اللي في دخل اللي خيا من ربكم ننجري خكما وانزلنا وينقان دندي إليكم كتا خكما نورا نورا فنقرا مبينا كببانا تنغني هذا كان قرآنا Fa'amma amma yammun kungari de kubenu watongondi billahi tallahu ta'ala ya iga tigiti bihi ti qur'ana ke ya ma alla gadirondi fi rahmatin niman gondi minu nangir alla ya arufa samun taqu ya ma gadikanda ilaihi katalla immeya siratan killeya mustaqiman kebe atlon tengani yastaftunaka warnan tirindi qulillahu anna kunilana qul qul annanti allah allade alla ana khajabini kebe ganya khamba khama ga sitinan khirsi gar sallana kenga sana bakamela khadide awra yuftikum al iftani wasandenyene ganati mufti ko hinu benu gan khirsi khars sulum magaiga jax aya ni wasana bakka medini bogo bogo medini aha allah yuftikum ara khibarin de nyartike ya fil kalalati yasaluna yastaftunaka iwarnan tirndi annanti allah allah de allah na khajabini fil kalalati kalalan kayna yagani halladurun khay al kalala kenya ne falladurun khayna kebe afati lementa makasaranan tamakha na ini mruun gelya ganani sereya kenga karaya laysa lahu anta dangani waladun lementa makasarananta maka walahu awadangani ukhtun gidanya karenya agama waya kengiranya kareba ne ganani awadanga nisfuma hunta kandenga taraka garake betoko angatu al ukht agana durakh ana nisfu nyawut kenni kalala ke khen ando wari aga go len nyakaren ka aga na yino ngana nisfu nyawut ka kempe de kalala khen na wa huwa anna tu keigo be gidan nyakaren ngada khen takanden mutu aga gana kara keigo kun gidan nyakaren kanda kara keigo kundu yarithuha aga wi gidan nyakaren khene lam yakun gella gamanya allah ya gare kedan waladun lemya fa in kana mutu magara irham igo ngana fati lemmen tamakha sarnan tamakha gidan nyakaren ngana ngani wujunu tamme ngana na bure gidan nyakaren mani me ujunu karagana khe intakan ni nyawki gella gana ni ya gare ke ga ga karal lemmen tamakha sarnan tamakha igo kyantu igo kyana khene anu fam kenya ni igo kana atoko yaqare kiga xene mo ko megon kana a xene kunu nyaay khabari ha igo kena swaut naam harni yakuna ndangani mene fain kanata gelli gidan nyaqaru ku fi ganani fil wayi gelli hilli ganani isnatayn yaqaru fil liyaya falahuma awi fil lidanga as-sulusani sulusunum fil liya sulusani kenni siko angana hillout hillokiani sulusani ba siko bani ni manime sulusu inati naburen takandi sikandi anu famu naburen takandi sikoya hilloga na buga kenya ni asulusani nga ugana kenyere nasime ke matu daru darsuni maken kota mbiga niwa Muhammadu Ami Marega agati doke Angola banga yani moro keime bugi maka waske nadiga mentren kakanga jabi ni kimire WhatsApp ke ihagal WhatsApp hale dimbi niti nga kono matu huo gane lengkari la mitu nutu leru nutumi nilantaro mwoye aga darsu ke ga kontu hay kun daga bugay minne officer lan ta kenda barne ikon ke bare tike whatsapp yimme na message ngari ay min japa yan parce que ana email ngi ya 24 hour nga mamu 48 hour ina ranja bitoyil ina ranja igamin boy na kugun jagon na tele hoyta na out ke haga dilla samanda ana fam so Muhammadu Ami Marega ngam mungude ati yoganda diga mun harakati nanti oga kin surati nisa as-sudusu as-thuluthu ana fam oga isudusu ngonna to sire na dalla hoyin kamma hasar ndeke kamma yoguna anta hataji ni mi misare nan tan nan nyille ke ngure ha kon yo ka wani ne kunta hananya ne ke ga ketrin kana ana famu asudusu ayani sudusu hana ke be wanya konno no ko hana ke ora sudusu na ko ma o ma gure ko ka o daga kane ana fa ora sudusu na buren ta kanitum mundi ana na buren ta angana tum munda sa kangara bane ut kem bane kenya sudusu atongono ke kata ona sagi woni ne yo yogon wadi ko ga de maita ora angana rawan yana ngasi mananda su watu ana ka sunta to asudusu kenni nabure angana takandi tummu bane arubu'u nabure angana takanna kato bane athumunu nabure angana takandi segu bane kembane kenyanyini hoyeke na musulusu siko bane na thuluthani siko angana hillu kenyan musulusani nga fa falahuma ah ata wagida nyagaru ko filli danga asulusani na buren sulusunum filliya mimma bakka hondi taraka burengara kebe toko ingano gelli akhinu gelli ganani ikhwatan akhinu ngabunya gani rijalan igunya gani wanisaan ado yakharu nyagara menyi awabanin besu awa igo sudanga mithlu hadhil unthayni yakharu filli taqemme aymene Allah wa bangandini lakum kakundanga Kamma gasanku wallahu Allahu ta'ala ya Tifo inne besu ya alimun Allah nituwa nanya ya Andawari Kalalan kenya ike Sirega nakara gamari mituwa masara natuko Gira nyakarenga na yinu abahane Anamani meuti Nisfu Gili yakarenga haga nakara amare mitu kwa ma sagituko gidanyu gubana no ngani ayana khena nasutu sahi okay gellagana nyi gidanya kharu hilya gana nyi no ngani anu famu ina nabure ketakanin sikwai ina hillungut sahi gellagana nyi igundo ya kharu nyanda menye fal zakar misal hasile unsein naam suratul nisa anyi mira ken kamero tan nyeru ayana tumme aha ama wana haba kimpeti kalale anu famu odangi kenga kengota sahi atoko alemu mani meni igu ngadi ba yakarungi diba kismaro lemu gantanu ngani lemu ku kemni meti kalalam parce que ken nyanay habin tanus lemen tanu sari ke khena aben nafe sahi nam akhinu nafe bor lemen tanu kan suratul maida nam suratul maida al maida akenni ta khu hobe gay gandun ta khu ni nakamma kenni maida kusunun kanu su ori sah sahna fa nikahuma me ani golike sahi نعم مدنية أين قال فارن كما مديناي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين يا يمو آمنوا يركون لما غصبه بس كي نكونوا أنو يبغوا مدين دنيا كونوا غا خطونا هرو غنا صوبه أو غني بغوا مديا ترين كنا نكوا وين يجون تهم مني برونو غا سكيم مين غا ساجني يجوني كو أنا كتو يجون نعم Ya ayyuha alladhina ya yemungo amanu kakumbe enuga tongondi awfu kama kafugundi kandun kantim mandindi bilukudi tilahidununga tahundunga illat lakum idengendindi kadangani bahimatul an'ami karafum muntiyunga irakundenge kadanga lama agantanya fubi yutla alaykum igarni kunkara kakamaya kane warni karankamaya mene waira muhillis agantanya agamanya khanye honde ngendindenga ontum ananya khakunga kawana muyenondi alla de yahkumu ma alla na honki tini yuridu kebe gal agalahi kebe ya naroyere ghayra muhilli sayd eh allahu akbar lanwari alla la wajigamun ati illa ma yusla alaykum ghayra muhilli sayd igo yogoti wa qur'anam me sahna tina amida barna aro company bitomane me ko gati khiliwa aga kinye kenu ko abugo ati keken kenke wona kera ga kun Allah sirranta kemirti ka ghayra muhilli sayd anani khamanya khanye hodeng indindanoi wa antum hurum anay khana munto igata wadaga na kada mugo mugo kaga na namu yenke ne kama ga khanye honkar na katugo namu ne sirnga na namu anu famu tihim umram umrang mahijunga khanye wanta karan angana kare atuga do ngarni kana ni ko ngandanga ni ya ayyuhal ladina ya yimmo amanu kakum beno watongondi la tuhillu khamaga dengendindi sha'irallahi allah allah mbatun taguman chongani kubeni ya allan allah hurmanta honunga khama kunya halale de wala shahral haram khasu hurmantun kai khama khin gajangin dengendi de khagai nyana halalenga khasu kunna katibe uga dange ugarniya suratu tawana wonde wala alhadiya khama ga hadiyan ka karin dengendi na khuda wala alqalaida daba khallangun tonga kamaga kunka raga kaga kunka kudana ni karinan bagiya tonga kamaga kenya gane alqalaida daban kubenu ga kallangollo ni miga taguman chollo ni nakatelli kannunga kudo soronga na warta na to yake keni hadiyani anufam wala amina kama khirkhirinda nunka toro albayta kubenu ga daga nan la kampiji hijanunga alharama allaka kebe gan ka hurmantenga higamurundini fadlan fasawunta khuya mir rabbihim nangiri kamanga waridwanan aru dungenga wa idha halaltum kagana halalinna hu awran khaga bugu umuran nondi mahijun nondi fastadu khanan kan adagante nyane kadanga la yajrimannakum amma ga khawtuna khattina shan'an qaumin surukhunna khumma ga khanya saddukum nanti ansaddukum nanti rakakun cha gandi anil masjidil haram bakka misri romante ma nanti khananya di kamaya wa ta'awanu khana midi ma alal birri golli siren kamaya wa taqwa hado allan kanen kamaya wala ta'awanu khama midi ma alal ithmi junubun gollen kamma wal udwan hado khonna gunga ati wala yajrimannakum shan'an qaumin ansaddukum معن المسجد الحرام سروغا دا خوني مخو مخو قاهين غانتلي غيرا مخو مخو نانتيرا خا كوبا بكا ما الكابر روينغا كيننا ماغانيا سبب يا قاغاراغني نان تمبراندانغي كاما خما كين دبر وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان سفيرو غوللو هيسو جنوب نياغادي ما خسري دي ما دبر انا فاهم كينيا بيغا غولنت الله كتابا دو بيغانتا غولنت انت بانا ngewot nan di ke golle bure nyana ndi ngara nda da barni annati ni marata balini sahih wala da ka karam balike be ganta duwana te sarna batana nyen e kena khirsunya dar tirsunga ngalla golle bure anken ken bar anken bar ken ke takun ni paske hana mun tenya nan ken ganta to kuwat sahih naam wattaqullaha hakanu allah ya innallaha allah de shadidul iqab yangang kata pote dunke ani turimat alaikum aha illa ma yusla alaikum hayrnu kunya ko agati ira karahum mumunde ngendi khadangani jaxenu sugondo nando nyogome ka kubenu garni khara khakam makun kun para muntanyande agar yakukum kaninu nukunga turimat alaikum ikabandi khakam maya almaytatu hu hurenga waddamu aro foresilan tenga walahmul khinziri aro gijim parenti nga makamban tema kinka faringije atiyam para muntanyana wagillai e kubenu go makkanu ato kumbaro wama hum ta haramun tenyani iga kharu li ghayri allah allah tanandanga bihi tikebe ya igan igara ikhannu ngurewti allah tananga tikebe awreni mania nanti iga khurus igara allah to ntananko akamaya wal munkhaniqatu arufu fadantinga kachenga fade kebe khanninga magakara wal mawqudatu arufu katuntinga ira sampa gumanya imagakara wal mutaraddiya aru khinnananga kebe ga khinu gilli kamunno gonde agusakara wan natihatu arufu sampo takintenga kubenu hille garame takki agusakara maru handa me takki agusakara wama aruhum para muntenyani akala sabur fonya tungara kebe iganani abirene ira huwa bugay da taka makin kananyi da hunne bugay ka karanta nyen hara birante ngananyi igara kebe kutuba ka ngada nyi sakanta igana illa ma agantanya fo be zakaitun kagara kebe khurusi khurusi ne keni maniya kagara yonki nyadi yande daba ngana giri kamundi burafa khenu atanun ko semayi men kare anfa mu kadanya wa khitikitini kara labolliti kara khurusi alhamdulillah igana illa ma zakaitu hakadanya karayi me ma karayi me kenta igana de aro igana mettaki banan kannun ko se malul lan bono an fa mara hotana nya akara kenkan tay igana ka kaga nanyi wapiti pitini ero kalle yong ero ihayga lahi kalla kara khursi kenyi mediga me ngafukhaunu makanu maligan ko nga e khoto ninda yere siri na mi kunta haranga nan yon ken angar nan tiken tanya na anu fam idan tan tayi gene diga min gabe ngano onaka wama aro hon ka bantenya ni zubiha igara kebe khurusi ala nusubi jalangun kam maya gidu benu igani batta an nusubu ken gidu nya igani batta igara kubenu khursi awrani jalangisu anna khursi jinna nya da ban khursi wole nya da ba qabura nya da ba awna jalangun nya nan da khursi gun nya da ken ka haramun tenya ni wa antastaqsimu aro kanan war jahin ta kandi mtu wa kumuru bil azlami tisollemu nga sollemu kinyi ina saha anu famu nam la banake hontai ini rondi lo hondi ni yonko ayontan anikitello nado nama gana bugu ntella nam dilla awda angar jaxe ngano ngani agana tilla awren la magadaga hogan tay kembere anke namu hetilla het anyilen saga nan khals tana bagande kat yi hanyi gana kunda yo na kenna ken na budenga ken golla haramun tanyani kara ku gollu wari fisqun kuni fasiqa kunya yi bakke nyani ke allah bati yamureya alyawma allah tilenki ko tanga ya isal ladin yemun jikiran kuti kafaru kubenu ga kafira ku dinikum nan dik jikiran kuti khadinan di fala takhshawhum kama kanu kuya fakani ke allah alyawma lenki ko tanga ntimma inqibundindi lakum kadangani kadinan kadinan gollun andi khibundi kadangan kenya ni dina ke gollare khibundi a sharia ke akhibwa suninga kanne hauna mugo ona famu nanti ke khibwa hora warono ba sharia ke gollun khibwa manne nano ke sirta na gatini na tangara horta annabi da nyareti watmamtu allah titimmandi alaikum hakamma ya ni'mati ke din ike ne mangat islama kunga raditu lakum idunge kadanga alislam islama kunga dinan kinnan ya dina ya famanitturra asribe gana hatajina mbirimbonti limakhmasatin dulli khoten nogondi ghayra mutajanifin anani mila na gahitai liizmin junubu wallenda inna allah fa alla de ghafurun ghafaranan yani rahimun rahimun alla ni finnanan yayi agara ku ho haramun to benuko sere be gana en dulle khote nganga matire ngara nyaagon kan anan tire kantan anu fama nga makki haringi jayi gankalla anga makke ho wure anyi gankalla aha annayi gana annanyi gande pakanya igana bakari ghayra mutajanif fil ithmi khama gada gan tan nan daga anjur tamba gana woro bolin na woro sakosin na anaka yanon ma ken da bari be yasalunaka yasalunaka iwar nan tirindi madha manin fo dambini uhilla lahum igara ken den ngendi dangani annan tida uhilla lakum iden ngendin di khadangani ya tayyiba ko sennu nyayi wa ma arufu fo dambe allamtum kagada kuntu indi minal jawarihi gelli baramanda nun di ayaga na khanyanu nga kallibina ullintu indano gani khaya tuallimunahun khagitu indi ni gelli honga allamakumullahu alla garagatu indi kebe ya khayige mimma baka honti indi amsakna igara kullu khayantu gada fube raga alaykum khakamaya wazkuru smallah khana alla tukunku alayhi khanyi hoke kamaya agada raga sarabillaga kalla mahara kara halimi paski anda kharangundia anda aljawarih kenya gani kubenu ga gajangan tisuhu ulle jarante turunge jamba gope anufamu aro tande kusu gijipu kusu wanya na kanyo honga anni karangundi niya aro cheronu kukun angana akarangundi ni misada angana tiliere anari angana tidaga anadaga angana tisigi anasigi anufamu yo kenya ni angana ken karangundi ulu yogono wa yokentu angana tiharisa kwa saka angana tigirita anagiri angana tiala acha anadaga angana tili anari kenga nyatoko angara kanibe deminda turondi sahi falada yo ke anati hari yo gono anati ler na ke konanda na ko sarani itron tuntu kallak akinna to anande ullu ngari wi kharamu ni wi khini na loho li khane na ka sikira no gondi aga gemi hakbe igana kinya gaga na ngaina kayti ke autina ha galawu ani ni sahini rat an ga nan nan kan nan kan kunya maka kan nan kuma yan yo kenya ni ullum ba ne har jarinte soron ya karamun da ro hotanani an gara karamun di puru nan kanyeta ya aga na hube raga an gana ya khini annati bismillah wa dhkuru ismallahi alayhi khanan la tukon ko khanyo honuku kamma ya igana ni daga na birambe ya khanan ti bismillah cho bismillah are bismillah ha yo kan gen aha anda we bismillah ay kembele gelanga na birante ni allah waitin bismillah na khursi kan gana khini am anti bismillah adaga da raga antai gana de ada raga na ada ri ni ya anda kinya gara kariya anke na khursi na anna huro bure mbaga nda daga ntanya ay kenya konno kun kan ke ulle nga maga dange nda ji ku himitu ana ni me khini ko tanyugo anta kama ne himitu fere kemma yan ke anna kharamun dini ambilla ga khanya hon anna ba ulle nga allah khanye nga anna kharamun dini ya wattaqullaha kan kanu allah ya inna allah allah de sari'ul hisab kurusin de rate wonda nan allah ya al yawma allah tilenki uhilla lakum idan ngendin de khadangani at tayyibat fo sennunga wa ta'amul ladina aro yemmun yigandenga usul kitab nga kini kubenu ya uhillun aken ka dagantenya ni lakum it ha lakum kadangani awrani wa ta'amul ladina utul kitab hillun lakum kitabi dun kono khay ganden daga tanen ko ku cikinu kun daro igo honu yogonu ana famu daga patam pancin de bega cikini ke khibarin de kenni nanti aga girru halle aga dangan tamu ko sutu fren agirro yahudi anu bang man nasar anu bang ana maniyana wa alaikum salam anke ngana yiga nan nanti bismillah angan tatu gara kursi mo gombe allah yiga na tangana tu biram biane gara kursi mo gombe agar shari'a ngudu ma goma shari'a ngu kembere yanna igana mantai igana. Ka onta doga igada inyama kube. Benuga iropo igatu inako, ma igano kube inako, iga karni mokube. Ogana kentu birambe unabara igana. Jela gana nyigara karimu gana gandu kawa. Ka kempa leke, tuwanu na kia kama, angara yahudi ando na sara igara hubi eriti igara kina angan tatu. Anafamu, igara kursi mokube anna igana. Angana tu gara kursi mo maga gimu shari'a nganna igana gamu gimu shari'a nganna tokono ngani kian diga min por patam banjin tenga chikinu no ku khibaren naam mhm wa ta'amukum aro khaka yi ganden na hillul lahum adagante nyani dangani wal muhsanat aro tanganta ya karunga minal mu'minati mu'min ya karundi wal muhsanat aro tanganta ya karunga minal ladina gilliyamundi utul kitab ay gara kitab engin kubeniya min qabilikum saro kakunkane gilla khagana kinindi ya ujurahunna imusonga awra yagani is ihutamponga muhsinina tangana tangay murano gana khawre muhsinina khagi yakini kuro khananya muhsinina nunyai khananya tanganto nyai ghayra musafihina gantanya sangano ya khamanya khammaganya sangano nga wala muttakhidhi laganda no khat feti tigitinda no ghafidi ghayi akhdani minjanga khungana nya khananga ashiqat nanya ya khaninga nanya hoyen kempedide yo ke ngana kinye kenchimene kande khayi darwani ba ma kandi nagati muhsinina ghayra musafihina o magiri nonkai o magem nonkai ba nonga yo hilwan al halun muhsanati ana fam ghayra musafihat o danga yakhad muhsinina ghayra musafihina ana fam yo nonga anti tanganta yakharunya futuqiya nyane kenga muhsinina igunyaye damire ken igunyaye ana famu ghayra musafihin naam khakun nyuguga ku kitabu dunkonu al yahudu nyakhre anay tanganta yakhre nyanta jeni na tsangana yahudu yakhre man nasara yakhre agi mukunga ga ana famu idu tangana bak jeni sangana it anke muslimi allah wa yakhni anna yakhni kam ko angana hutte mbagandi aya ko kenu ko ndawuri anan nandu tangana makaje muhsinina ke wure nikin naam ghayra musafihin anay aga itinan tinna raga kundunga ti girlfriend ne hoye na kagara gan lawan ta anu famu inta ya guda barni ko warani ya kun tatta hini ite lan sange nyaita gundon no konde u bicin do hotel ndo kolopun no kon wal iyad billah kunum bet wala muttakhidi akhdani khamma iraga kananu kundunga de wa may yakfur سربي غنا كافراغو بالإيمان تلي منا غنكا غنغا فقد حبط عمله كوني كنيا غولن نمبونو وهو أكمن في الآخرة لا خردي من الخاسرين جلي كمانو نيا يا أيها أكمنا على غدكو تنغا يا أيها يا يمونغو آمنو قاكم بينو وطنغون دي إذا قمتم خغنا غري خغنا لهي جلي إلى الصلاة كتسلنغا فاغسلوا وجوهكم خراخجي ينو نيانقي خراخ يسو نو نيانقي وأيديكم أروخا كتنغا إلى المرافق كتسغنا نتومبنغا سغنا نغنو كني رأي المرافق سغنا نغنو ما سغنا نتومب خنا قكتو نيان كاتانونغا خنا نچوساندي برؤوسكم تقيمونغا خاورن خنا خيمون چوسا ارو خاتانونغا خني خايانقي الى الكعبين كاتاسين يلون قطوم بليا جلا خغناني جنوبان جنبان تونياي فطهرو خاسينو خنا نيانقي بكا جنبانغا وين كنتم جلا خغناني مربا وتونتونيا غني خاي او ما كنقى على سفر خواتر دين كميا وجاء احد ما قدوبا نمبري منكم خكوني من الغائط سبنا متاخنا غنبنا او لامستم النساء ما خغر يخرنيا ميمتي سخل ما غنا فلم تجدوا ما فما جي كتاب فتيمموا خنان خير خيرندي سعيدا سينغنا غني سيغونا طيبا كبسن غني فامسحوا خنان تشوسندي بوجوه كم تخجيانونا خيسونونا وأيديكم أروخا كتونا منه قلني نيك دورن تيمامينا ما يريد الله ألا ما رمرو ليجعل عليكم إن نيانون دي خكميا من حرج قلني لي خييا ولكن خبري ألا نمندا ليطهركم إن خسنون ديا وليتم نعمته أراني نيمان تمان دي عليكم خكميا لعلكم ما مي ورخكم ديه خنانيا كوفان دانو يا قسم نعمت الله ألا نمنا عليكم خكم يا وميثاقه أرى لاهدنا الذي لاهد كيبي واثقكم أغرق لاهد اللماغ به تك اللاهد يا برمبي قلتم قكونغتي سمعنا ودا مغو وأطعنا ودا نمرغن نمغو واتقوا الله فكانوا اللاهي إن الله الذي عليم توانا نياني بذات الصدور سيقا قندران تهيموا هوبيغا جيمين نواندي الله وتوا يا أيها الذين يا يمونو آمنوا قاكم بين واتواندي قاكونا نيا قوامين سيقا ننقورونا لله الله دانا شهداء قانا نيا سيدانو يا بالقسط تتلون تاخونا ولا يجرمنكم أمغا قوتو شنآن قوم زروخنا خنا أمغا قوتو على نانتي خان تتلونو اعدلو قاكون نانتلونو كنتلونو يدي أقرب لكو أيانتنتا للتقوى ألا كان نندنني واتقوا الله فكانوا اللائي إن الله ألا دي خبير إن كان نياني بما تفوه دنبيا تعملون فقا كنقلني وعد الله ألا كن يالني وعد الله الذي ألا ريم نينا آمنوا كبنوا غطون دي وعملوا الصالحات غرا قولي سرون قولي لهم مغفرة ففريوي دنني وابر أرو مسويا عظيم كبه خورنغني والذين يمكو بنيا كفروا كبينو كافراقو وكذبوا غغران دي آياتنا تيكلا آيونا أولئك كن كمانونا أصحاب الجحيم جحيم دون كنن كن يايم بكبه غجانتنغني تنغن حران ياخد تخان ياخد يا أيها يا يمونو آمنوا قكم بينو تنغن دي اذكروا قسم نعمة الله ألا نمانا عليكم فكم يا برمبي هم قوم سروغ هم تاغو نانتينا مبوين دينا مبوتون دي إليكم كتا خيا أيديهم إكتونا كتف أيديهم ألا دي كتون تيجي أنكم بكا خم خيا فكانوا ألا يا وعلى الله أو ألا كما فليتوكل المؤمنون مؤمنون ننتقل كما لقد أخذ الله أباتي وغاكي لك ألا رغن دي ميثاق بني إسرائيل إسرائيل رمو بني إسرائيل أنكو أهجر يا خبارنكت Israila remmi illa hidu kotenga. Wabaathna. Alla tukhindi minum. Israila remmundi. Ithnai ashara naqiban. Duntango tamiru filloya. Waqala Allahu. Alla ti inni ke alla de. Maakum. Naka hina khayila in aqamtumu salata. Nanti gilli khagana sallin chigindi. Waateitumu zaka. Khagara zaka nkini wa amantum. Khagana tongondi. Birusuli. Ti ke alla khifarunga wa azartum. Tumuhum khagari daroni huruma faqaratumullah khagara allah sumundi qardan sumundenga hasanan kebe sirengani minga konkondi ankum baka khakunga khabudun dujunubununga wala udkhilannakum minga rakharundi aljannan kanundi agawurnu min tahtiha aljannan kanukure alanharu warallakunga man kafara sirebe gana kafira بعد ذلك كندن يمبل حكوندي فقر ضل كمن تنكو سواء السبيل كلم فوست لون تنغا تهنغا نقضهم إغر جندن ميثاقهم إلا يرغتن غر جندن سبب دنغني لعناهم ودي لنغيا وجعلنا ونغن وجعلنا ونغن دي قلوبهم سندمون قاسية سندن كاوان تنغا يحرفون ikunga tolomo lindini alkalima alla diga minna amma wadhihi baki isaguraqa alla gadi diga min litti mukhombe kunna khosana tolomo linna illanku pana faraguna nya hotana ya wana su hadhan ikummu taqinga mira taqin tokono mimma gelhondi dhukiru gadi simandi tifi be ya wala tazal muhammuran kentagilli antagillanga yingini ala kha'inatin jambanta ukam maya minhum nangiri ku yahudi anuya illa qalilan kantanya buchinaya ikundi fa'fu anhum annan yampi maya annan tu annan mfiru makatukundi mannan karan kitibaki maya innallaha alla de yuhibbul muhsinin alla nafisrin yanu nyamulla awagilli yamun qadi ogadallahi dunun laga kubenu ya kubenu gati inna nantukude kuni nasara nunya aureni gati nantu kuna wallaro isa ya naya ika inta wallaro isa ya akhazna alla turagandi misaqahum ila yudukotenga ila taqin tukono mimma gelli hobe di dhukirubi gada isimman nikebe ya alla tuwarandina nchankindi bainahum ina khanga kuna kunga walbagba aro kuna mbrawata kunga malakia manko tanga wajibin yani yunabbi'uhum Allah malla gaditu indi bima tihunga ikunganyi yasnauna kebe dabarni ya ahlal kitabi yahudi adun nasara intagimmea angani wala nasi mimban tahsabuhum jami'an wakulubuhum shatta kaiganani muslimonga janga iswana menyi naiga muslimonga janga kaiduru intagimmea Allahu akbar ya ayyuha ya ahlal kitab ye e kitabe dun konungo padeja akum akilla khayr rasuluna ughayfari muhammadu hagari bayyinu lakum agabangan dindini khadanga kathiran fi gabeya mimma gelli hondi kuntum khakunganyi tukhuna khala kebe mugundini gelli kitabindi wayafu anayampa angavirin gabinu gundi padeja akum akilli khayr katta khayi min Allah nangiri Allah nurun nurun nyani aro kitabin mubinun abangande nyani awrani qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin nuru funquran pagari katta khayi anfamu aro Allah kitabin abangante ngan silama kunni nuronya Qur'an nuronya farilli nuronya onda yahdi bihi Allah Allah ga kandan din teke kitabe ya yemmenga ittaba aga sukke do ridwanahu Allah dungi nyaayi subula salam kisi en killen agara warro kisi en killen nyaayi dun tanga kon killen kiluta kon killa salama ko kiyani subula salam نعم طريق الأمن والسلام ويخرجهم أجي بغندني من الظلمات جل كافرا غنبتا بالنندي كد أسلاما غنور بإذنه جل دنينا أني كندخا إلى صراط كد كلنا مستقيم كبت لونتنغني لقد كفر الذين يمونقا كن كافرا كبين غتي إن الله ألا دي هو المسيح أين المسيح ابن مريم رينغون قل ننتي عيسى نلرمي كوكا من كافر اقوى نعم قل أننتي فمن يملك كغم مرندني من الله ننجر الله شيئا هل باني يا فين يا إن أراد ألا غنى رمرو أيهلك ننتي نمبلكن دي المسيح مسيح عيسى يا إيغا نتي وعيسى هلكن كوني كي الله كبن كوم مرني كي سمبنا نالا كبن انتي ما غيسى هلك كاتو ان انتي عيسى نكومينياي الله تغهنياني ابن مريم مريم رينيغو وامه ام ادي ما ينتي ايوا ادي ما سوكرني ومن ارو يمسو كهمان تنا في الارض كنغا نيندي جميعا دوما يا غنتي ودنا سوكرني فيو ni su halaki kullawai Allah ka bana kinna walillahi awa Allah dan mulku samawati kam pado nyiri marenga aro nyam pado nyiri marenga wama aro honga Allah da bainahuma hubegi nakanga khuluquma Allah wa funta kana yasha kebe galin Allah dan Allah de ala kulli shay'in fa inna bisuka ma ya fadirun Allah niran yan nyai yahudiyan undake yako wan نصارى ارو نصارى نحن ننتي كنا ابناء الله تلا رمنياني كنا ارو الله خنانو نياني كنا ان كوني دانني من خا سبب دا يعذبكم الله غا خيان غان قتنا تخذنوبن سبب دا إجارنا أنتم خكوند بشر خني فدغان كنياي جلي هوندي خلقا الله غدا كوبين تغا خنا جلي كنيا يلا تغون نيا نخايا يغفر لمن الله وغفرني من دنا يشاء كبي غلين الله دنا ويعذب من او يمن ينغان قتنا يشاء كبي غلين الله دا لله او الله دا ملك السماوات كم بدو نيري مرين والارض ارو يام بدو نيري مرين وما أروهن ألادا بينهما هبيجين غنى أوكتا ألاي المصير لغرنا كتا ألا يهودية نندر نسارة يكونت ألا رمونيني كونا ألا رمونيني كونا والعياذ بالله ألا خانو نونيني أتفارن كونيرا ننتيه ماني خاني خاغانا قولي برن ألا خاينا قطا إسكا ألا وكنياني رمي كلاني رمي قال لما أي ani halakini burukani nya haringu jundo hoyon sirega na buti reme maga mago muganda ana manya mani ganti ki yalla ga kenyani awriani bal ira gare nyako antum basharum mimman khalaq ana gelli suronya na kai tagay hono nya na kai sirema kere gambe ya hube gati ti kun qabilan na alla remunya ti kun qabilan na alla dimbani eh amun goro shehi khore ge ba gauzu ها ارا كينيا كو ما كاو ماكي مو تيكو ني مالين كون ني ماني الله ديم باي ني لا اله الا الله يا يو الله اكبر اكين كان داكيلين غرا فيو فيو فيو فيو سيرم ماغاترينكا سيرين سوم ماغاترينكا ان سيرم باغاراني سانغا وني ساو ساكا غا حروف نو كو خارن نوكو alifun ba unta unsa jimun ha unha unda har limna musunun ganta wure barni na khals nya ga do ke batten kuweno ga wallata antina ko kunkani akendo ku hinna koy hinna koy hinna koy ha mufti am ti sheikh al-islam eh la ganura kanda لا إله إلا الله. أغاب بينعد آية تقول نامبو أغاب بينعد يا. سر غاب ينام ببي من أني إذا كم قول نامبو إذا ركيل لعنة رفيو. يا. أكيد نسمان أنجي تون غني قوم كان هو كينيا نيل كو كينيا نتوه توانا. كم كينيا جاهلين يا. الله أكبر. أنك. ya ahlal kitab e kitabe dun konun o jaakum akake li khayr rasuluna khayfarinna yubayyinu lakum aga bangandini khadangani ala fatratin kutedi wuchedi minar rusuli khayfarunna taqulu kakunna magati ma jaana amaruku ya min bashirin jalli nimsi wasandana ya wala nadirin gongondana maro ya faqad jaakum akake mpagare khay bashirun nimsi wasandana ya wanadhirun arugungundana ya Allah de ala kulli shay'in fa inni bisukam ya qadirun Allah rawa hudam medabar qadir naam ke qayfar kuna kanga kenyani fatra Allah Isa dangem palle anu famu faren sallallahu alayhi wa sallam Isa ru faren nakh fatra be ganungan yo immagati a Allah amma kay faridi be haranga na sirengeli tano gongo manu nimiso Allah tayari akosari taban ari ari kenya ni naam onda amma kati kan amengi be kona mak la yako faqad jaakum bashirun wa nadhir naam wa il Biren chim ma khifare keo Kala Musa Musa gati ya qawm Yisrundanga ya qawm Ya inchurungo Kasimme ni'matallahi Alla ni'manga Alaykum Khakamma ya Birambe ja'alakum Aganyangon di khadi Ambiya Annabi nyimungabunga Ja'alakum Adakhanya mulukan Maranankurunga Atakum Akini inda khay Arahonkini khay Lam yu'ti ahadan Agama yemba Hukini yembane Minal alamin Igama kibi minkini yembane ya Minal alamin Agelli dunadun konundi Ya qawmi Enchurungu Kudukhulul arda Karonyi nyindi Al-muqaddasata Kibi sennengani Baitil muqaddas yanke ya allati ninyekebe kataballahu alla gadaro yenga jabindi lakum khadangani wala tartaddu khamaga bugudo halle ala adibarikum wala tartaddu khamaga saji ala adibarikum dukhafalle bangenga tanqalibu khagarini illankupe khasirina khaga kumene dunaro la kharaya baitul maqdis allati awa Musa di suronal ban selalang ko nanti inal lono ngai ndaka konno ngaja bo ni soroyo gona ni no ngani soro din kanu nyane ko ngade kun kasafunya ne mene iyam pungu kubanu ya hodambe allati hagan indaka kunya gacha kun kampung kui atrinka qalu bani selalang konti ya Musa Musa o inna fiha awanunde qauman soroyo gonu wano ngani jabbarina kunni khandun kotonya ni khosonda no nyani kunga inna ukuide lanadkhulaha ontaruno kenyinyedi hatta yakhruju mi gana bugu minha bakka nyinye kedi masoro buruku gana bugu kenyinyedi fa yakhruju gelli gana ibakasu minha nyinye keno gondi inna uku qaide dakhiluna qani lwanu nyai qala rajulani awda ni gana bugu su ukharuna kai gama bugu ke ontarna ah qala rajulani qala rajulani yugu filliti min alladhina kunna gilliyam munyadi khafuna kubenu kanna allahi an'ama allahu allani mandi alayhima ifillikam maya udkhulu kunchuru hilliti kharo alayhim kusuro khoro kamma ya albaba kharoti laqi ngalla gara khanya amari mugombe khandaro ti laqi ke ya fa idha dakhaltum khandaro laqi khandaro nyinye keri makagaro ti laqi ke ya fa innakum khakunde ghalibuna khayanni indini wa ala allahi awa alla kamma fatawakkalu khantu ga kamma ya in kuntum jalla khagana nyi mu'minina mu'minu nya gana gai qalu ikun kusati ya Musa Musa o inna uku de ontaronu nunga abadan abadal abadan abadina madamu nifannatuhu fiha nyinyi keno kondi fayhaba anta anken nandaga warabbuka andankama kebe gara nyamarde andankama kendaka Allahu akbar ikunya haganya jabbarina nunga ha fayhaba anken nan daga kuna fadhhab anta anken nan daga kuna wa rabbuka anda anka make faqatila khamillina kusuru gaja inna qawqugunde ukukunna irai qa'iduna ugata khuni ron tadagan iti musa ando alla kebe gara nyamaka kadaga ugudatelle itindatelle allahu akbar kharake digame mugude yo kembire andaka Qala Musa ti Rabbi enkamango nke Musa de la amliku genta ho marina illa nafsi aganta nyimmi ayi wa akhi adinga akhi Haruna safuruq annam patandi bainana ukuna khanga wa bainal qawmi arusurun khanga alfasiqina kungani fasiqun ya Musa kusralla nyagananti aganya kunda ikata Allah nke kellan takhora ket nyimmendi ngari lawa kuhunda an surobe nuga dungaro be nuga bara anna ira nyaga anna kumpa mpata bakkam parce que gama bugu me nan tan yana faran yi me ke na manya ba ma kana allah li yazar al mu'minin ala ma antum alayhi hatta yamid al khabitha min al tayyib nasire surun do sura burkun nan bugu me ken musa kar allah nyaga na fasikun do mu'minun no ngani bugu me na ko nga ke da suru sobu ana kunt iti awa kube no gattu galla kam may galay daga na iti gattilongo igarodo la alla gari nyamare mo igaro kundunga tang siru dinkan ko gade wari i menan to ko wurdun tel i menan to ko wurdun tidu yiga dagan gajangai mi mari nyako sal Allahu akbar naam wala allati ai musa dangani fa innaha annatu kenyinye de muharramatu ken lo yanka bande nyani alaihim kubenu ga bararono yahudi anun kammaya 40 sanatan tannagati sine yatihu na igatirin tarana fil ardi nyinye nogondi anken namma gasuno ala qawmi ala alqawmi surun kammaya alfasiqina kubenu ga nya fasiqun nun amma gasuno ikamma ati tannag kubenu ga bararono Allah ti Musa dangan tannagati bito iranta interno ahramun tenya ni interno 40 sana tannagati sine yatihuna fil ard iga illa samantenga dunano kon yahudi ataqura kanta ma harse sekun taqurantim yaay xenne won zero nyaay gi dingra no mutim wona hayro falestini gamo be hele falestini mu man torna na nya hoye torombun non integati man ti falestini na qudus kenan nya kaptaling israila dang am sama ke santin ci ha Allahu akbar yo soro muslimo yo gono kani support ni kedi ano fam organin di soro yayan support ni ake ngana sigi mako yo gori araba higa be pat kang na wala nsima sher sire nya ne kha isu Allahu akbar yahudiya dingra sunta maka Allah ti waqatnahum umama iri su kutukutu do na inta ta khura sunti maka igana ran no sunta nya na Allahu akbar alladhi langade watlu alaihim annan qarikam maya ababnai adama adamare mum pilli khibarenko bil haqqi kitungunga irbirambe qarraba ifillegaratu tintondi ti allah ya qurbanan tinto hoya nanti allah na ragiya fatuqbila iragandi min ahadihima bakiba idubanum beyai falam yutqbal imaragandi min al akhari bak baninga wala ha wala ati garakebe igamakebe khallil laga qusati la qutulanna wallahi min garankari wala ati innama yataqabbalu allah alla kellagandini yatan minal muttaqin baka allan kannana mbaniya imbasata ilayya annana bo indikatinke ya yadaka ankitenga litaqtulani nantanninkari kankeke manya bibasifin tibo indana ya ngitenga ilayka katankenga liaqtulaka nantinankari inke de akhafu allah nakanna alla ya rabbal alamin tagifunu kamangani alla bayike wa kanna alla ya inati qabila do habila manno gami tokonko parce que o mahidu khulle kitananti tokonni qabila do habila haragana ga sanki kitabun nonde adam ade mumpili allati naba abni adam agana sabati nanti tokonni qabila do habila kendi qabila adu habila inati onati yanketa bana nyanda banen kari awrini manne igajaro ya kharanya batte kegan kawa kebe yakhini kebane khati nan kawa kenya yakhini idame hutu igarako rabanin da hasida kwa tinnan karne sai ga kin nokon di adama di nyamar nan tisa ina sadaka num bagan Allah ne be sadaka Allah itike bana kin da jakan dige nya bagan sadaka gelaganat sahadi itike bana ka ada honu man yugo na bagan ta kona yele damman bagan imbilla da jakan dige kawo ke bana khalle ma awren to ngona ko ma ke bi sadaka ngara ke nyani ako sati nan karne ako sa kutai ti na karne hakke ga ma ken kallel la yo ken hasida ko nyen Allahu akbar id qarraba ih ligara tinto yenda bari kata allah qurbanan an famu mi hilliga tinto ndi muri kata allah qurbanan tinto hon kebe iga bagandini Allah na ragiya puro idwa Allah ga nan kallige daga taw ga ndo Allah tinta yo kanta tun man na kenya debre yo kenya ne qurbanu ke naam ha angara kuma ko sudu qurban awanya id qarraba fil amr yan ihilliga da tinto en da bari kata halle an famu mi ga da tinto hum bagandi an famu kata halle id qarraba qurbanan iga da tinto hum bagandi kata allai kudo ina Allah na ragiya yo arabanin kallalaga mabanin kallalaga tinan karne ati e Allah na Allah kanan ya kallalaga ken ka ki ati angana haran ki temputu katin kanan tanin karne kyan kota ngasembe kan tan kar aga manga be hay kunda igatin soruna mi kada aga manga be hay kunda kebe kan kota ngasembe aga ba mi ya kenya kar ana ya ken tam munde na karimi ina uchi ne na te lemini kan dinga ke kar hakke hinun aga nanya hinun jonga ro dinga ke rawa karin ka nyana kam mo kenya ni gaati ni nda makan na usira na saka sere depima makan na kenat aro serebe gatini nankarne ke sere kundo here kharayde serebe gatini nankarne ngana simme de kinyerin cimmene bawor si wa wasar la fizahullah si umarga ati serebe gatini nankarne te maga harati ken karanga de ken changanta manya adimi nyana no kun yogo no serenga tin de men nang honno wonne nankarne ita ara samba bana usaka anda fam yo ara kiti asa tan nyange ma khadigan ci reya hit nankarne ken ngodi man daga kata karuna nan ken koni da pammi musliman nan ken koni da man atanga na tan nan ki temputu kadde ngan tan nin karni ken da haran karni me harin galla wain tan kar bo woni ke kanna Allah ya rabbul alamin Allahu akbar rabbul alamin inni atinke de ngena munda antabu anan chage tinke karinde junubunga wa ismika ara anke nyimme junubunga ga barancha daga kedagan anda huwa nyamine angara kembe da barno ken junubu ada angani nke kare kun junubu no namunda kunyan chaka ngen kamma ya fatakuna annarinya min ashabin nari gelli imbe dun konndi wadhalika anna ken ari jazaa'u dhalimina ken ni tonya unda non tuga dunya ya fatawat lahu ayon kin ka yandi adangana ne wondindi adangani qatla akhi akhin karin denga faqatalahu aqsara ya akhin karin asbaha akilla garinyana minal khasirin gelli bonon tonyadi fabaat allah allah khoindi ghuraban khakhinna aga murundini fil ardi nyenya ren kamaya kuruna aghi ke warindi kayfa mukombe yuwari aga burundindini maga suturandi sau atahi iyahi ngaibenga hureke begani pasi itara karya sinang kunti aga maka tatui gangkau nyana pasi ayani siri hana bega kara kaya ni faharenti siri suga digara kari tonya ngundenya kamai baka yana kari junubu bega kunkalano da amewa adam ure medangani kebe hina gara karendendabari le anahu awal mansanna la katla ahina anda karendendabari siri suga kara dunadu iga bako be na maran ka duba dai shi nga surubenu karni anda famu bako haramu nga surubenu karni aro ndongonu nga surubenu karni ken nanu ndo surutanan sere su igara kariya killi buren awre ani igara kari agan taka wa kalla to nyangunde dak to nyana kari junu be ga karnda no kame wa adam rim maduna gan ken ta karuna al janna Allahu akbar qala allati qala ndugule ara allara khaxenya khi khaqo hilliga gaja banen da banen kri keta kebe ga taquna di aghi ke hure keta la same inan kawmani yana ina runo kamunya diba mina bambuna ba mina yana kammo khakum bille ga gajabane da banin kare akusara hutu ni kambe ga nanyi ne ke khiko na do rempo ina hutu kata ga rabi ara abur ke bane wata khona eh fab'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhihi aghi ke hure ke be ga markuro na koya ya gaburnu mugombeya wala agusati ya wailata koni nke kawa hinko ajaztu nke ga kuriya ba nakuna nanya ko mithla hadal ghurab ke khaqe mugonga khana mugundi minna suturundi sawata akhi ngakhim lauran awaybenga mannati ahurenga amar sunungo ngati ida suturi yara utukiya mina fa'uwariya ina mukundindenyen hatta tawarat bil hijab na hum mukundi bakasoro nyako naam yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih wal iyadu billah naam fa asbaha agusa illa karina nya minan nadimina gillini misanan korundi gillino nga kita kenta babunda katabna usahandi ala bani israel remun kamaya finchanu nga de mampatala sirbe gana karindi yonkiya bighayri nafsin agamanyati yonkiya maka manga bonondindi filamri nyinyen kamaya aga kwan kamanga qatalan nas angara suronya kari jami'an asuka humantenga serebe gana yonki mbirandi anken kamanna go ahyan nas aga birandindi suronga asuka humantenga ari yamine rusuluna ughifarul likatiya bil bayyinati tidallu khullunga sage gabeide minhum ikundi kendangi yampalle filamwi nyinyen kamaya la musrifu na inya khembrandanga nunyaya sirebe kana sirebane birandallana awoka ngara duna supirande ngara sirebane kare awoka ngara duna sukari digangabe ngakedigeta inata ya limami nyani anfaaru tuwano hikabe kabe naam onno inma jazaa'ul ladhi yemun tugadun kenniyatan yuharibuna allah kubeenuga allah gajana wa rasulahu ara khifaringa igaterne qadim fil ardi nyen kamaya bonondinde khanne maka ayuqattalu ini karikari karni mogoburenga ma kenqa yusallabu ini sitini pempe ma kenqa tuqatta aydihim ini kitunkutu arita nunga min khilafin sukhi ya isukhi ntenga bakameya ma kenqa yumfau ini khata baka nyinyendi nirokaso nga ma kenqa nibagan ninyankamaya anda kengari lahum awidangani yangangkata nga ya gummanya ni fi dunya duna no gondi awidanga fil akhirati la gharakotanga azabun yangangkatanga azimun kebe khorengani serebe no gabbuno dini nyi nyaran kam anu fam killima ga saqano robelni anu fam siresu agaternetil luanye gana robel laga en khawa kiyade barne anu fam wakati robel ko khana fam kilima ga saqan qanda serebe saqasuron kana ga qinniya agina burungutu ga qinniya qarunya ga surunya karne aga qanda kilaga kagan kawanya na mukombeti aga runo surunya dingirana aga imbelloni ana daga ana gunne mu manchu bui ana dabanun kari ana qanda kullaga an yuqattalu ini kari karni mukubure anu famu basina yanga katana sirisa mayon kingambu amada ngara saka ngara kursi ta kenge aga wain kamil laga kursi ndey mi anna katam nyana muwadi hubi aga tokin kha kenna kanan kenya makhaya aga na wada gan kawa yanga katabe iga suha suhana ba iga ya gonya bogoti bogoti na kambonya bogoti ba magankara sharra qitla anu fam kenya no koyo gonu iga na kabara jaganu gita gi buyne makanka ina kusara maninya igi suha suhana iga alhalan yogon dobarin igabon dini yakan kam maken kay ni siti ni pempe abrante na pempe anu fam na kitumbo me kun na pempe anu mere pero wonya lo na kitendi mere na rade anu hubega lawada gana na siti kembere gata kana le munu ngarai magen ka kana dawan tan manu yugo no wala ha iwakar iwakata magan kara au yun au tuqata aidihi makani kitungutu angana tate inata tate ngutu aro kitinoge na kunkutu min khilafin makenka ina i khata bakani nyindi awrani ila ton baksoronga kenni iwanya kasonga hoga ti mailat kenno soron dami kam igum ba hay banyunu gilegen wannaga astaghfirullah agantanya yemku be niya ha illa alladina kha yemku be illa kebe garbi mana lakin illa alladina kha yemku be nunde kube nuga tubina nyille kata allah ya min qabli sadu an taqdiru billaga katnu alaihim ikamma ya billagi kitay billaga katirani kita ko yidi katan de nyaay midi mur de nyaay kha ye daga nyi de be go tubi adalla tubi makende ana fa makenka atubi sari billaga kitu katay ana fa mu an taqduru sari billaga kitu katay ma kitu karnay billaga daga nay ko satubi fa'lamu aghana tu annallahu nanti allah de ghafurun allah ni ghafarana nyay rahimun allah ni finnana nyay ya ayyuhal ladina aha ya ayyuhal ladhina ya yemmo hakum be nuga tongondi ittaqullaha hakanu allah ya wabtagu kanamurundi kata allah ya alwasilata tinto killunga wajahidu kana jihadungutu fi sabilihi allah killendi la'allakum mame wadi tuflihuna khawanyana taqdir kitano alwasila ayagani ti hube gan tinto nin kata allah segen chege made kenya nan nan yini sallina nan chuma nan annabati ku dabar yan nan Allah nyagati an ga batu be nan dabar ne innal ladina yamku be niya kafaru ku be nu ga kafira ku law anna lahum hara gandi dangani fofo dambeya fil ardi kenga ni nyendi asuka human tenga wa mithlahu ada mai qadi mahu kaina ya yaftadu kuro ina mimma rabbuhu minidu makawasa bihi tiduna hakka nyinyanga eduna nyinyem pakankang ngama kenga gal singa min adabi yawmin nantina dukisi min adabi yawmin qiyamati sigen ko tan nyangang katang aya ganin la gal ko tan na ma tu qubila in taragandini minum bakka kusuroya lahum adabun awidan nyangang katang na alimun kebe mamanda na ganin yuriduna ikun la mun la ayakhruju nantina mbugu minan nari bakka imbendi wama hum ikun kumanya farijina bakka no ya minna imbe kedi de ya widan ngayan gankatan na muqimun kebe gata aduman tengati ya wasariqu fa ya nayigunga wasariqatu arufa ya nayakharin khaya qata'u kakutundi aydiyahuma ifillikitunga jazaan tugado anikei bima tiwoncha babunda kasaba ihilligara kebe nya nakalan nayan gankataya minallahi nangire allah ya Allah de ni ndana nyani hakimun Allah ni kitana nyaya mantaba sirbe gana tubi min ba'di zulmihi ato nyangundem palleya aga siro fa inna Allah de yatubu Allah watubni alayhi akaman kamma yanatubul lagana inna Allah boni Allah de ghafurun ghafarin dana nyani rahimun finna nyani alam ta'lam amma tuaba Allah nanti Allah de lahu awadan mulku samawati kam pado nyiri marenga aro nyam pado nyiri marenga yu'adhibu man awayimmi nyangang katana yasha kebe galin Allah da awa ghafarin dini liman yimmin danga yasha kebe galin Allah da Allah de ala kulli hoyne be sukam ya qadirun bakraniana nyani ya ayyuhar rasul dengan afai igondo ya karon kawa akiten kutuna yera jonga igonya kon bora fayen di igonya chagun to yakre jeni en karare jonga yakare nyakon biski yakare nya herin nan koron ta ga jono igollo no jeni no sahih wala da yo kenya na ifaina ngana rage sharia ndi nakiten kutuani kananya da huwa utuhube qima ngaide ana famu misalu sasa bututu nya na nda bututu nya sagun e yogore ada bututu ada ana mani kit bututu na mani mikit kiman da suru magan taksire gite kutun doken صحيح ولا ها مسجنا ها مسجنا ساسا استغفر الله وندغا اي اغاناني مثال دي هو ان قيمه غاي شريعه دا كيتنيا كوتي يا ماغاني مثال دي دول لي ناندا داغا برو ماغا لاي كالا ارا هو يغورا داوت يرا ورا ما ko kun an alhalan kitana nya nan ko nyin ga fahmi ga dinan tuwa makin kara kinga da dinan du kitano be nu ga wure kun nan yi famun tonga ne gan kawo sirbi kiten kutu na ro sirbi kiten an ta kutni ini bugu met an fam yo kana sirilla ga na kiten kutu lu ton da mbane da ban tiara ka kanya de kana ntige na kin pamut kin fara mun tanyan am har da Allah gidi wa kiten kutu nu kun an fam kin beti mandongo nu na kenu sirai na kiten kutu ta tira raga siraburu huta kau nama ni tu, ha? Kunungan di yang engkau ini mana kata harani? Irang kencing aburu buter o kendong gawe. Nama kembere enak kita engkau. Ka Subhanallah. Kita anu jana kende barani. Serenta kende barani. Serentu hehe. Kita anu benua imang ko be presida. Agama si ginde aru baraja. Agama si ginde ajuru bunna yai. Serabe kita gamakut. Kau reh nanti angkeng anaraga. Hey Allah roku Quran de ora mukutaf sirin dia. Ona kita engkau tu, ai? Kita ke kutunde daga faren tunnan fa sai rabe gan kawasiren kitan kutunno alam ta'lam amma tuwaba anna allah nanti fa yana takat ni khade kidaina tan man yana kita sai rabe gatin ila fa yana nyara gana anta kitte kutunna anta katta daga kini man ta kundan ta kini igana nya hube ke ina nya kundun sahih warada onna ya ayyuhar rasul alam ta'lam la ممكن هذا. ألم تعلم؟ أما توابا؟ أن الله. ننتي الله دله أوادعني. ملك السماوات. كم بدون يرمى رينغا والأرض. أروني يم بدون يرمى رينغا. يعذب من. الله ويمين ينغان كتنا يشاء كبي قالنا دا. يغفر. أوا يغفرني لمن يمين دنا يشاء كبي قالنا لا دا. والله. الله دي على كل شيء فإن بيسكم ما قدير رني أنا ناني نسمع دلنا نينغا. Ya, usaha gaya kata. Wanda. Ya ayyuhar rasul. Ikhifarengu. La yahzunka alladhi. Yemunna makan sunundi. Kube yunu garate wunu fil kufri kafira gundi. Minalladhina. Yalli yemundi. Qalu kube yunu gati. Amanna. Ukutungundi bi afuahim ti khesunga. Walam tu'min qulubum. Anani. Wa? Walam tu'min. Ima qulubat. Walam tu'min qulubum. Isondomu matungundi kunyani munafarinunga. Wa minalladhina. Awajilli yamundi kube yunuga yahudi annaqu sama'un muktankanan qurunga matankanan qurunga lilkadhibi garindanga sama'un tankanu ganiya liqawmi ah liqawmi surundangani akhari kuntan surutananu dangani lam ya'tuka kunchuru marakat imarikatanga yimatawanta quranga harifuna alkalima igadiga min tulumulina illa min ba'di mawati'ihi asagu yempalle ya yaquluna sagura saguran kubeni alla gari saguno igadiga mu ku girni ne bakano ngani sama'una tenkanan korogane hore ani farangane diga mu nagane kawani nagane sefene na tenkana de igana duguta pew ina daga kinyan ni surbanu kuyi igana kinyan ni na yillana ina gare lana kont ana famu surutana nu itellaku kunya da itelle surutana nu khatrinka kubenu gamadin nonga mina sir trinkan den kinyan ni kun kai anu famane kum mata we faren dingaranna yaquluna ikungatini in utitum hadha jelli gana kekina khay fakhuduhu khana raga illam tutahu jelli gama kebeka ukitabin digama kenkina khay fahdharu khana khakilun togo kamma gawutu waman yuridillahu allah gana ramuru tisrebe fitnatahu allah gana isankoye muru tisrebe falan tamlika ankenta marine ken kamandanga min allahi jalla allahi shay'an haribaniya kun kamannunga alladhina kunyani yemunga lam yuridillahu allah kama ramuru tahira nantinan sunundindi qulubahum isondomunga lahum awidanna fid dunya dunano gondi ya gunga yangang katamanyani walahum awidanna la kharakhai adabun yangang katanga azimun kebe khorengani yarekundu yahudiya nunga serenga na jeni awi kitabin nanti aga yakhiya ina karnia ko aga qur'an aga sariyan ni mogobe sahi kasruhi lan jeni yahudiya nunti in kawa kalla iti kunta kalla de itawo kitabin de daga mukundi ida mukunda e baranon kon awa iti qur'an daga fara ketirndi muhammadu ketirndi aganani aganatu kani kareya su fahdharu kama kendiga meut gella ganani ganati kama kikari fakhudu kara kendiga meut kembere garani terin ke faren dangani gasodon keni nanti terin parce que bonege ganya kubenu kunyi menun tarinde ina suroyo gono aretin kara faren terin ka anu famu faren gana koni da nanti karindenyani igara gaida diga me ke hara ko yuharrifuna alkalama min ba'di mawadi'i anu famu kenyani inati yaquluna in utitum hadha gelli kebe gallingoda kebe go kitabendi anay ganti kitabendi ayi kitabendi da mugondiya kebe gi kumma kay gara harago nari kitabe ginnanti in taqa wakalla igana kenya kuna kada su fakhuduhu kharakin diga mautu umafkar fa illam tu'tahu gelli wala kebe gama kengo kada su fahdaru kama kaut igana to ni kada kama kaut yahudiya nun golle nyani ke ya sammauna tenkanan koro gani lil kadibi garin dangani ga garin yaro faki iturunun paka garin nyayi akaluna iganan koro nyani lisoti kiti musondanga awran duki kiti musoduki serenga nan an inari katanga surunda gara min daware mi an kawto ngun kono ina khasi go kinan anna kori kentun kon kempa hakiti musonya duki nyaay kenga naburi halakinda nan nyani As-su'ud kenya ni naburi halakindana naburi be agandi na mburundi ni anga ka tongun ko no ira kal singina ankor tongu ke ko nandi na ke daga andi nanda ka tuana nan maga nyake tongun ko haran nya nay dore nyaga onda fa injau igana di katanga annan kiti bainahum ina khanga man nan palle koyi anhum baki magaya wa in tu'rid anga ma kiti anga nan palle koyi anhum baki magaya lay yadurru in ta anturunu shay'an hariban ya hakamta gellanga nan kiti ni fahkum annan kiti bainahum ina khanga bil qisti titilangon ta gunya ya allah alladhi yuhibbu المقسطين الله واتلغنتم الله وكيف كم مغاني يحكمون يكون غنانا كيتانا وعندهم وعندهم التوراة التوراة نيبان التوراة نيمغيا فيها اوا التوراة كدي حكم الله الله كيتنا ثم يتولون شاغيني فلكوي من بعد ذلك انكن كيتيم فل وما اولئك كن كما نمنا بالمؤمنين ايمان المؤمنين يا igana la sami higana ri inari faringa nanti iga tirnin kebe ke kana kammo ana wi kitabunde manni ganta kempain faringa na ko nanti kunduani indagirno ina barakende bar aw ko ke la samantani Allahu akbar inna alla tukudi anzalna tawrata wa tawratun yankandi fiha hudan kandi inna tawratun di wa nurun arufun qur'an nurun tawratun di yahkumu biha iga kitini tayi annabiyuna annabiyin mun ga kitini ti tawratun alladina annabiyin mun kubeni aslamu iga khai alla danga alladina iga kitini tayi mun da hadu kubenu ga yahudiyan naqu rabbaniyuna ha yirikundu ankilun to kai ganati yahkumu biha annabiyuna alladina aslamu lilladina ima khaye yemunda de ay aslamu keni i'tiradnya ay yahkumu biha annabiyuna lilladina anu fam annabiyun ku kitiniti tawratu kidigamu ngasoronya danga kubenu ga yahudiyan naqu sahihi warada naam kenya ni igalla kitundun karandini war rabbaniyuna aro ituwanunga wal ahbab war rabbaniyuna adi battanunga yahudiyanun battana khurunga wal ahbari adi utiwana khurunga tihong chawabunda istuhfidhu igari tangaimuri min kitabillahi gellalla kitabenga istuhfidhu igara tangande muri makhaya annabinyimuku ila muri makananti na kitabe tauratun tangade imaga illa imaka bugu imako kenyani istuhfidhu igara tangande muri makha naam buri imaka illa ka kenchi gama illa anabi mundanga halida illa mun وكانوا يكونكاني عليه تو عليه كيتون كما يا شهداء عليه الله كتابن كما يا شهداء ان يسيدانو ناي عليه كني من كتاب الله كتابك الا نكتكن نيا فلا تخشوا الناس كما كانوا سرون اخرتونكم واخشوني خانكني كي الله ولا تشتروا كما ترمين دي باياتي تيك الله ايون ثمنا جونكم قليلا كبيرو غنغني ومن لم يحكم سربي كما كيتي بما تهون Allah gara kebe yang kandi kun kaman nunga humul kafiruna kunyani kafir nunga katabina aha surbe nunga ma kiti ci Allah gara kebe yang kandi na nakari kiten yang kaw kut nanti no kiten takut no korna roka songata anda nakariya ha anken kaman ni kafir nyai wal iyadu billah wa katabina Allah tu ufarlandi wa sahandi alayhim ikamaya fiha tawratun nugandi nan nafsa nanti yonkin kallenga bin nafsi awakallati me yonkiya wal ayna ya khenga pukunu bil ayni tame ya pukundenga wal anfa nukune nga gursini bil anfi tame gursinden amen gunne gursiyenga wal uduna turonga bukhini nankuti bil uduni titur kutundenga wasinna kambenga kolini nangiri bisinni bisinni Allahu akbar ke sot ha astaghfirullah ha Quran undal lokam asot ok kempal de telewonu kay kallade Allahu akbar wasinna kambenga kolini iwa kamben kolini bisin tik amen kambe kolindenga waljuruha baramu yun khayi jogi yun khayi wa me tugana qisasun bimbagande nyani kenga serebe gana kuyindina nyampa bihi ti ilo juru ti baramenga mi makenka tora be gara saka kamaya kenga de kafaratul lahu kenni junubu konke nyayi akhadangani serebe gama kiti bim ati honga anzal Allah Allah gara kebe yang kandi faulaika kun kamannunga kunyani tonya undanunga ananyi iwatu ka idu atto na dabari watu nan taharam tanya ka idu atto na dabari faulaika humuz zalimun amadu doka ati faulaika humul kafirun ken kubenu ga baralla kitenga few kunni kafirun ka kubenu ga dunga Allah kitenga ka ida dabari da ko huwa dunan nahayi yo kenga ane watu nanti to nyangunden mak golli bure kendi kunni zalimunun ati kambe serena serikari na mbakaina kari ina anka manka karne shariya nyen kenga de ka kita na nyana kende bar nanti rangen serenka de anka ndaga kena andu labo firifiri na pasi mu mangutu na tiketi mu mangutu anna ndan ka sa sino wanda yo kenga kunum pete de nam haraka serenya ne igana yaqim nyaka puk na kara aha anna bago sere anda ya kin kara ina ka ya kin kara kasuna ne bane Allahu akbar gana be nu kun nengu sai awda na kut ana fam ina kan nu kun ya kutun gilla gana ke nu kun ne nyam pun ke nu kun ne ina ke nu kun ne ke ba gara kutu kun ina hakke ne kutun ba kan nu kun ne Allahu akbar turon ka kin mu gana ana tire turo boko ina turon boko na ana kutu ina kutuna sahi wala la kambe angana kambe koso ina kambe ya koso na angana sere barama ina tugand barame ke ya tuka keda na fa ana sere barami no ko ngira tin an ka barama no ko an gosana kalla arwaya nan nakara ina haine ando kube gan kawa na ke de bar ka kite ngang andi kite nya kutun kanan kite nya kutun sarian ni nan kite nya kutun daga ma ji yamba yo hay ke nya kunu mene wa man tasaddaq ke nya ni ba faman tasaddaq serebe ganati a ida kitenya kutu nyampati ken ko daira seren kiten kutu minani london konani ma minani london konani ngama mungu ida seren kiten kutu no soronga gaja ira kiten ka ara kiten kutu pat ana fam so ko kem mem ko nambe aganati yampa alhamdulillah baraje nga ken dangani onda waqafaina ora fam ma fam allah rakke farlan na kunni keni sunna nyaa kubeno ko kane hare o kiyen kha asabatin te nyaani o kitabe no nga wa qafaina alla tu kufu maghabatun di siribe gana yampa ti ibarame maken kai kamba ko sonde mai hoy awra dike dara barama ko tinana dia la na to no no no no digami be gara uran tatuna na kencho ni ora khulas e hoy na nyartini wa faman tasaddaqa bihi ndugna sharham pa atandanga ni faman tajawaza an haqqihi ha fi al-iqtisas min al-mu'tadi فذلك التكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالة لها انا فاهم سربي يغنان كيتنكوتو يبخان يران كيتنكوتو انت نيامبادين كيكاي نيامبار هر خاغا ما كيتكوتو كين نيامباي كون جنوب نوبي نوغان انا كون جنوب نو يغونا باكان تي كين نيامباي بي انغا دبر انا فاهم يعني اون تاك بانا خا كيتكوتو هاي كين نيا كون انا ما مي نيا دباكا يو فمن تصدق سورة البقرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا أنا كان نيامبادي كان نيامبا تامبوني تامبال لمن كماي كان نيامبا سونغون وقفينا وكوف مغباتون دي كوف مغباتون دي من ني كيبي غدا امبال لاغاريني او راني او وران او سوكان دي دو على آثارهم أن إسرائيل أنكو أن نبي ممكن ما يا بعيسى في عيسى يا أورا عيسى وراركم باتنا ابن مريم إيه ابن مريم مريم مريم مغني مصدقا تونغن ديندانا غني لما هندان غني بين يدي كبيغا جم من التوراة تجلي توراة آتيناه أوكي ندي عيسى يا الإنجيل الإنجيل كتاب فيه هدى كان دي ونور أرو نور ومصدقا أرو تونغن ديندانا غني لما هندان غني بين يدي كبيغا جم من التوراة تجلي توراة aro kande nga wa mawaidatan aro kawande ya lil muttaqin allan kannanunda yahkum ahlul injil dun konun nankiti bima tifobe ya allah garake be yan kandi fi taw injil no gondi sirebe gama kiti bima tihonga allah garake be yan kandi fa ulaika kun kamannunga kunyan fasiqununga allah to yan kandi ilaika katanga kitabina bilhaqi kitungunga musaddiqan tungun nindana gani lima hondangani baina yadai hubega jommina ga alkitabi jelli kitabi yang kantunga wa muhaiminan qur'ana ni kamrun kenga alaikum kitabu kamaya wa muhaiminan ire awanyana qur'ana ni sukamaya كتاب بنوغا يان كتاورات ني نجيلندو كتاب كتو قرانا ني سوكما ومهيمنا على اي ني سو انا فامو كميا نعم فاحكم بينهم ان انكيتي نخانا بما تيهونا انزل الله الله غلك بي يان قندي ولا تتبع ما سوكدو احوا احواهم ديون كيلمونا بكهونا جاك كبي غران من الحق غليتونا بان بسوغا دي جعلنا ونغوندي منكم غلي خكوندي شريعه تركليا ومن هذا ارو منهج يدغا كيلمبو خورين من هاج شريعه النبي سوغار يرا دوران سنن نغادان ومن هاج ارو تركل خورين نغادان صحيح ولا لا نعم ولو شاء الله اغلني الله دانني لجعلكم غانشين الله انا خنانا امه جمعناي واحده باني غاني كان ولكن خبري ليبلوكم انا خجار بنيا فيما هن غندي اتاكم غركبي كن خيا فاستبقوا خرمي سما الخيرات خير ينين الله وكت الله مرجعكم خساغرغن جميعا قسوكه من تونغا ينبئكم الله انا خبري بما تهونغا انتم فكونغني في كوبين غندي تختلفون تغن ميسوغن كبدي ونحكم يعني نانكيتي فارن نانكيتي بينهم يهوديا ننخانغا بما تفوبيا انزل الله الله كيبي انقندي ولا تتبع اما غسوكي اهواء تتبع اما غسوكي دو اهواءهم iyon killi mun wahzaruhum annan kilun turidi ayyafinu imma kan ja rabbin ambagu am ba'dil ma bakahun goya anzalallahu allah gara kebe yan kandi ilayka katan kinga yalli gani falle koi fa'lam annatu annama yurid nanji allah lahiniyatan ayusibahum ini kitam bi ba'dil ha bi ba'dil dhunubi ti junubun nyogonu ya wa inna katiran gabe wadi minan nasi surundi la fasiquna kunni fasiqun nyai afa hukm al jahiliyya yalla jahili gankan kite kewo yabghuna ina kinya murnuba man ahsanu ko ganchironta min allah dina alla ya hukman kite na gondi qaumin surundan yuqinuna kubenu ga dankana unu ya ayyuhal ladina ya yimmu kakumbenu ga tongondi la tattakhidhu al yahud kama ga yahudiyan unlaga wan nasara aru nasara nunga awliya kama ga nyakara lemmu ibaduhum iyogunu yade awliya ubadhi iyogunu ani iyogunu kara lemmu nga bisallemmu nga waman yatawallahu sebe gani bisiya mingum sirbe gana bisiya minkum hakum muslimodi anna tu akamanga minum akamanni yadi allah de la yadil qawm antasurun kandana al-zalimina kubinu ganya al-zaliminya atara al-ladina anya yemmunkun allah kubinu agi agi sondomundi maradun watewi agi sondomundi kungarate wono fihim yaudiyan unnogondi yakulu يكون غتني نخشى وكنا من أن تصيبنا أما غوكتا دائرة مسبرا روان غنتنا فعسى الله أيوغ ود الله دي أن يأتي أوريني بالفتح تيدي من دينا أو أمر ما نفيرتي من عندي قل الله نينا فيصبحوا إنا نمسي إنا إلا كري على ما هم كما يا أسروا وغركيبي قندا في أنفسهم يمكنون دينا adimina innimisanu ganiya qulul ladina yammunatini kubenu gatongondi aha ulai kwani soronga ba ladina yammun kwani yammunga ba aqsamu kubenu gakune billahi ti alla ya daima ikune nkempanga innahum nanti kunga lamakum ikahina khayaya habidat a'mal igollun yambuno ikunilla karinanya khasirina perdi ndonga ya yimungu kakumbenu gatongondi mayyartada serebegana murtina mbugu minkum kakundi andini baki dinan dinan nyirtadina mbuguru halle aro dinan nokonina nyille bakaru halle serebegana kenda bari wajibin yani yatillahu alla waritindini biqaumin tisroya yuhibbuhum ya alla jimulla wa yuhibbunahu ikaga alla munda ihinnan tonyani ala almu'minina mu'minun kammaya taibuten qotenyani ala alkafirina kafirun kammaya kunga jihadun yana fi sabilillahi alla killendi wala yakhaf intakanna lahum matalaimin jalagindana jalaginde suya anda kinari fadlullah kinyan alla fazaunta khunga aga kinniyam min ayasha ukibe galingan lada الله تعالى يا واسع يروي دونك يعني عليم توانا يعني إنما وليكم قبيسانا كنا الله الله بانياني ورسوله ورا خيفارنا أرو يمني قبيسان يعني آمنوا كبينو غتون دي الذين يمو كبيني يقيمون الصلاة إذا سلن شكينيني ويوتون الزكاة إذا زكا مبغانيني وهم يكون أخدي راكعون سلان يعني jimmano nyani awrani duma khayan qano nyani ya allah dangani wa may yatawalla sirbe gana sahu allah wa rasuluhu wa ra khayfaringa aro yemukubeni amanu igatongondi inna hizballahi allah hizban amalla jamanga humul ghalibuna kunyani ndanunga ala inna hizballahi humul muflihun kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli sahih wa dada نعم يا ايها الذين يا يمنون امنوا kakum benu watongondi la tattakhidhu alladhi kamara yemun tigini nya ittakhadhu ah ittakhadhu dinakum ittakhadhu dinakum igara khadina lagana nya huzwan sangenya ya matolinta kunyayi walaiban aro sangambuna kunyaya alladhina yalliyamundi utul kitaba gal kitabin kinku beniya hakulli yankani ya wal kuffar aro igara kafir nun kanya awliya أروك والكفار أروك كما كافر نقانا أولياء بيسلم يا اتقوا الله فكنوا ألا يا إن كنتم جلا خغناني مؤمنين مؤمنون يا غنا غيا وإذا ناديتم إغني خيري إذا ناديتم خغنا خيرين دي إلى الصلاة كتسلنا اتخذوها إكنا سلك رغنا هزوا تولنتهن ياي سويهن ياي ولعبا أرو سنجن يا ذلك عندك نرد لأنهم يكن سببون ينانتي كنا قوم سرنياني لا يعقلون انتهوه حقرنا أننتي يا أهل الكتاب إيه كتاب دون كونو كم قدورا كي سببون سلونكو يريم يعني ننتي سرو يغنواني غني سلخرني مؤمنون غني سلخرني نتي أشهد أن محمد رسول الله إنا قصت حرق الكاذب تي أرنا غارن تنبوي arna garantin buyi itikin godanga agaragi kanda ga sakari dimbaya agol nyalle may goro himbe ngadanga na kusada yirrolaga ari yirrolaga ara subi ara adi dimban subu yo serebe gan garantin kembuyi de na bol dina maka sangatai suroyo gonu wadi sakati etri atanoko in kan wallahi de serna giranati ke ay sallina yogo na girdo halla na ko sa dam tiezir dabari sirenga sallini ananti kesu muntenya sallini ana famu suronga sallina anke ngai gene anke mbiga na limami anna igande lanta pingure angana sujudi suronga jimi anna mundingira anna ran laq isanga na timani sallempe manna yogo wada wata kuna andati andata allah akbar sokor ko na dukki anati tinku ku ana famu iwan su dabarni makin ga ngasalle ni anna ya khare imbane na tetratan go yen dubarne ina yugo nyako ke ngadangi ne kem pada duro ana fama fitnan tuwa sallanga aw salle ke ta to ko kenya hayne surobe no gam palle kunna go sa migram penta anna minna hay ke ina ko su dubarti salle makin ka sume ke kunna nga sumu nun na ga mekhi tanke nga bidong tanga mini hoyo go mini gana waran kam manna nyako am be salle gen antanga ne sume Allahu akbar onda gaide قل محمد أنتي يا أهل الكتاب إيه كتاب دون كونو هل تنقمون يلا خاكم ناو كليبون خاوة ليبون دي نبا منا أكويا إلا أغانتانيا أن آمنا أغاتونغون ديا إلاهي تي ألا يا وما أغاتونغون دي تفونا منزلا إغالا كيبي ينقان دي إلينا كاتو كويا وما أغاتونغون دي تفونا منزلا إغالا كيبي ينقان دي من قبل سارو كريين كان وان اثركم ننتقفوا غبي خاد فاسقون فاسقون ينيا هل تنقمون منا انفهموا يغابتو برنده بيد برني غا تشو يبيد بر دينك يرا كند برنيا با اغانتني غتونون يرا كند بر حق مؤمن كو غتونون اتفاق كينن سي غالا كير بر مين قال لك وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله أن أنت هل أنبئكم يلا أنت خبار نبا بشر كوبي غمبر أنت من ذلك يهوديا نندك نقول ليا توبة تغارو بيغا عند الله ألا بغنا من يم بي لعنه الله ألا قد لنغا غضبا أغبتو علي أكمان كميا وجعل منه أغن ينغن ديدي القردة سالم بننغا والخنازير أرو فرنج جنغا وعبدت طاغ aro tagutin battanunga gani kemparan dangi honum bati battanunga ulaika kun kamannunga sharrun makanan ulaika kun kamannunga sharrun makanan yere kundu sharrun aganay ismu tafdhilin yai ko ganati ashar iyam buranta kwante afdal ka sharrun iyamburonta makanan bingira ya bori ilora kembure nyagani ayan chankonta kha ansawa isabil baka kilempotlontenga iganari katankenga qalu ina kusatugutni ukutongondia wa qaddakhalu ikun qaru bil kufri kafira gunyadi ikun qaru tikafira gunyai wa hum ikun bananu ikun fagabugu khadi bihi tiken kafira ubananni ayi allah de a'lamu allah antu inta tihunga kanu ikun gani yaktumu kebe mundini anga gabe walla minhum ku yahudi anudi ikun asobin naratewe indabari filismi junubun gollendi aro konna kun gollendi wakilihim aro iga igene asuta kiti musonga yagani duki aha labi sama honyambono kanu ikunganyi ya'maluna kebe kolni laula yanhamum rabbaniyuna ibatana khurunga mpaki kabana wal ahbar aru itwanunga an qawlihim baki diga aminga alithma junubu gani kenga waaklihim aha waaklihim laula jallasa makinka iyalasa na ko ganati harisa ka har aganari mayala majalla itaka kad okay yala wa yala uretu yala sunungonga tuni yala gemi ka irekundu laula yanha halan jallasa nafam jallasa yanhahumur raula jallasa yanhahumur rabbaniyuna yahudiyanu mtuwa mfukaha unangato bororo watin tuwanu rabbaniyuna nuku kenni kubenuiga alla tuwa iga alla bata yalla mtuwanu ku al ahbar kunka ni tuwanu nye kundu iga ikontini nanti tuwanu ka rabbaniyuna kuni nati fukaha al ubad la kul hal onnaga wal ahbar haru itwanu nga igandi kabana mene an qawlihim baki sefenga al isma junubu sehegan kenga igagaren konno igandi kabana igenga asuta kitimuso nyigande nga igaduki nyigana twanu kuru batanu ku hari igandi anufamu ikaba kidif sefe igagaren konno igane uduki nyigana khagum magayr sasa ana tuanu kujakke amari bexbexo ay bexbexo namen basike jaga ken tuanu ngano ngane yiwa yahenge yi golli buren defar hari khagan nikaba khay gami kaba awren ken Allahu akbar na'am labi sama hombono kanu ikunganyi yasnauna kebe dabarni qalatil yahud yahudiyan unda keme kentandigame ko yadullah nanti allah kitenga maghlulatun asughantanyani ghullat aydihim idikitun iya kitunnan choke walu'inu idilanga tihoncha babunda qalu igara kebe ko ragarinya ko yadahu allah kitun filliya bo intonyani yumfiqu aga nafaqindini kaifa mugombe yasha wagalin alla danga yazidanna katira migara gabe zidi minhum ikundi honga unzila igara kenyan kandi ilaika katankenga nangiran kamanga tuyanan kemparandangiro bewunta goya aro kafira goya alqaina bayna awdan ke qur'an begar kundu akempai kutallan zibni kafira kundu bewuyenya sahi naam ikunti allah kitten chokontanya yahudi anda kitalla ni fuqarani awren nanta allah kitten kotani buru ha kone kya kitten chokontenni ko idiga mundi allati ghullati aydihim ya kitun nan chokad ka ke allah na sahana me gadi tirndiya kam amuru kendo ho ga yan kam amuri akemba yahudiyanu kutallan zidni sanko endo kafira gonya awra ganta gemme tallan sanko na ina diga muyo ko hakai hallan diga men diga mbin kon onaka وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ أَلَّا تُوَرَّنْدِينَ خَنَّا الْعَدَاوَةَ كُنَّا خُنَّا وَالْبَغْضَاءُ خُنَّا مَرَوَتَا خُنَّا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَتَّا سِجِنْ كُوتَنْغَ مَلَقِيَمَنْ كُوتَكِ خُنَّا خُنْتَ بَكِينَ خَنَّا كُلَّمَا بِرِهُ بِرِهِ أَوْ قَدُو إِغَنَا كُمُنْدِي نَارًا إِمْبَيَا لِلْحَرْبِ كَجَنْ bonon dinde ya Allah de la yuhibbul mufsidin Allah anta bonon tum bonon dandano mun la wa anna ahlal kitabi amari sonungo ngatni ha anya awaide anga hubi angana imbe kumere imbe kumere awre nimun angana gajanga bagandere gatni imbe igagajanga tokarna imbe alquran ndako kullama awqadu naran lil harbi igana imben kumu gajanginda ko gajanga nyimbe nda kuma Allah na kariba kimaga walau anna ahlal kitabi kitabi dunkonu galliganya amanu nan tongondi wattaqau igan kanu Allah ya lakaffarna ganjinga unyi konkondini anhum baki kamaya sayyati ijunubununga walau adkhalnahum mo ganjinga unyi rondini jannatin aljannan kanu di an-naimi neman aljannan kanu nogondi walau annahum ikungalli de ganya aqamu tawra igangolliti tawratunga igangolliti linjilinga wama nangolliti fonkai igara kebe yankandi ilayhim katia min rabbihim inangiri kamanga kenya gani nan tongunti faren kaya gana qur'ana ya yakalu ganchinga yigene warjakhinga min fawqihim ikamma bange wa min tahti ardihim adi tanun kawure minhum ummatun minhum ummatun ka jama yugo widi muqtasira kuntelangon tonyani wa kathirun gabewa minhum ikundi saama humbuno ya'maluna gani kebe golni ya ayyuhar rasul kayfare ngo balighma humki nyandi unzila ilayka gara kebe yankanni katanga nangiran kamanga wa illam tafa'al gelanga makenya fama ballawta amma kinyandi risalatahu alla khibaranna unga Allah de ayanan kisni minan si gelli soronga Allah de la yahdi anta surukan lana alkafirina kafirnu ganikunga annanti ya ahlal kitabi dunkonungo hakum manya ala shay fo inne besu kamaya hatta tuqimu ma khagana atilungo attawra tawratun digamin kamaya awdan ma khagana golliti tawratunga wal injili aro kangolliti honga kebe gayanka ilaykum katta khaya yagan qur'anan min rabbikum nangire kakamanga yazidanna kathiran magara gabeji di minhum ikundi honde unzila ilayka igara kebe yankan nikatanga min rabbika nangiran kamanga nijidi beunta guya wa kufran aro kafira guya maga sunu ala alqawmi surun kamaya الكافرين كافرون غنكم يمكوبين يا يغتون دي والذين ارو يمكوبين يا كوبينو غا يهودي الناغو والسابعون ارو دينن بلانو غا النصارى ماكنقا السابعون راكو كينغودن كيبغا بك دينا نلو دينا نوغوندا ياغني يغبالي دينا نلو دينا تنادينا بركن قاينا بوينا روح تنانو غا السابعون نكنين والنصارى ارو النصارى نوغا سربغنا تونغوندي بالله تالله تعالى يا ارولا غركوتان وعمل صالحا غرقول سيرن غولي فلا خوف كانوا ينتيا عليهم يكم يا يكم يا خا يحزنون ايغا سنونو لقد اخذنا وغاك لغاندي ميثاق بني اسرائيل اسرائيل لا يدون ارسلنا إسرائيل رمولا هدونون وركلغا وارسلنا أو خويندي إليهم كتيا رسلا خيفارون كلما برو بري جاءهم رسول خيفارين ناريا بما تهون لا تهوى أنفسهم كيبه غانتلين يونكين دا فريقا جما يغو ونون كذبوا إلى كونغاران دي وفريقا جما يغو خاوانو يقتلون إيوا كونكارني وحسبوا يكون دك ياجيكي ألا تهوى nantantanya anaja fitna ya faamu ikumpaga finki يكون فاغل لونغو ثم تاب الله ساغل الا توبي عليهم يكم يا ساغي فينكي قدي وصمو يد لونغو تونغ مكندان كثير غبيا منهم يكون دي والله الله تعالى يا نلا نلا نياني بما تهون يعملون كيف يقولني لقد كفر يمن كافر قالوا كبينو غتي ننتي الله دي هو المسيح ايان عيسى يا ابن مريم ايان عيسى يا ابن مريم مريم دي نيوغني وقال المسيح عيسى كنتي يا بني اسرائيل اي اسرائيل رمو اعبدوا الله خر الله بتو ربي كما انتم كالله وربكم وربكم اروخ كما انتم كالله خنا تدي من يشرك سربنا هلك هي بالله تالا يا حرم الله اكما الله كبندي عليه اكما كما يا الجنه كان الله الجنه كبا اكما اروي انترم سربنا كره هلك فين الجنة حرم الله عليه الجنة نعم ومأواه أكمن تأخر خنا النار كنين بنياي وما للظالمين فوند تنعون دانون دا من أنصار جلي ديمان دانا يا لقد كفر الذين يمون كافراغو قالوا كبينو غتي إن الله الله دي ثالث ثلاثة سيكو سيكن لنا يا وما من إله كمان سنت دي إلا إله باتي كمان سنت دي إلا إله غنطنيا باتي كمان مانيا يا واحد باني غني ايا غني الله تعالى يا لم ينتهي جماحتي اما بكاسفنا يقول يغسبي بكن لا يمسن الذين ها لا يمسن الذين ما غدا يمميم كفروا كبينو كافرو منهم يكون دي عذاب ينغان قدنا عليم مما دانا غني فلا يتوبون يكون توبين كتابا الى الله في فضل الله. Yeah.